Bremmer en Fidan Ekis. Ik weet niet wat ik meemaak. De zon schijnt hier in Rotterdam. Dat is een poos geleden, zeg. En iedereen heeft er zin in. In 2 uur WNL in de kantine. We gaan het hebben over olieboringen in deze stad, Rotterdam. Over hoorzittingen in Den Haag. En over verkiezingen in Frankrijk. En natuurlijk voetbal. Heel veel voetbal. En ja, als fan van Ajax heb ik hem meermaals vervloekt. Édouard Duplan. Wat was hij goed voor FC Utrecht en wat was hij een plaaggeest voor de Amsterdammers. En hij zit dus ook bij ons aan tafel om te spreken zo dadelijk over natuurlijk voetbal, het EK, maar ook over zijn nieuwe carrière. Hij wordt meubelmaker. Hoe dat zit, hoort u straks. Nu, het nieuws van 5 uur. Hier is Yuri Stubinitsky. Bij nieuwe Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp en een wijk in Gaza zijn meer dan 40 mensen gedood. Dat zegt het mediabureau van Hamas. 24 mensen zouden zijn omgekomen in een vluchtelingenkamp en de andere in een wijk in Gazastad. Volgens de krant Haaretz was het doelwit bij de laatste aanval een Hamas-functionaris, maar is nog niet bekend of die is gedood. Gisteren kwamen bij een aanval op een tentenkamp tientallen mensen om het leven. Israël zegt die beschieting nog te onderzoeken. 5 van de 7 verdachten uit de Mallorca-zaak gaan in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. De Mallorca-zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman, die 3 jaar geleden werd mishandeld en overleed. Het gerechtshof veroordeelde de 5 jonge mannen tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 200.000 euro aan de toenmalige vriendin van Heuvelman. Maar volgens de advocaat van de mannen is niet duidelijk waarop dat bedrag is gebaseerd. Een Iraanse rapper die uitgroeide tot het symbool van de protestgolf in het land in 2022 lijkt voorlopig toch niet te worden geëxecuteerd. Rapper Tomash Salehi kreeg de doodstraf, maar volgens zijn advocaat heeft het Hoge Rechtshof van Iran die straf voorlopig geschrapt. Of hij nu een andere straf krijgt, is niet duidelijk. Bij de ontruiming van een huis in Helmond heeft de politie voor €250.000 aan drugs gevonden. Volgens Omroep Brabant gaat het om MDMA, cocaïne, speed, ecstasy en hash. Het is allemaal in beslag genomen en wordt vernietigd. 2 verdachten zijn opgepakt. Mensen die aan de Rijnspoorkade in Rotterdam wonen zijn blij met maatregelen die de gemeente neemt tegen illegale straatracers. Van donderdagavond tot en met zondagnacht gaat de straat bij de Nieuwe Maas dicht. Er komen hekken en later slagbomen. De KNVB krijgt waarschijnlijk een boete van de UEFA omdat Oranjefans gisteren bekers op het veld gooiden tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk. Dat gebeurde onder meer toen Antoine Griezmann een corner wilde nemen. En er wordt er vanuit het Nederlands publiek een bekertje op het veld gegooid. Dat is toch ongelooflijk om te zien, zeg. Nou, ze gooien ook heel veel bekertjes vol bier richting Griezmann. Ongelooflijk, wat onsportief. Niet doen, jongens, niet doen. Niet doen. Ook Franse supporters gooiden bekers op het voetbalveld. Eerder dit EK kregen Albanië en Servië al boetes van ruim 4.000 en 12.000 euro voor het gooien van dingen op het veld. En op het EK is de eerste wedstrijd van vandaag achter de rug. Georgië en Tsjechië speelden tegen elkaar. Suze van Kleef, wat was het voor wedstrijd? Het was uiteindelijk een thriller. Ik heb genoten. 1-1 is het geworden. Miko Totsen van Georgië maakte in de eerste helft 1-0 via een penalty. Hij dus mislukt bij Ajax, maar de grote man bij Metsen nu ook bij Georgië. Zijn tweede EK-goal was dat. De tweede helft dan. Tsjechië kwam langzij via Chic. Frommel goal, maakt allemaal niet uit. Hij liep hem binnen via de borst. Ja, en dan krijg je natuurlijk een Tsjechië wat vol op de aanval speelde. Naar rust zakte Georgië in. 26 doelpunten deed Tsjechië in totaal. 5 voor Georgië. Tsjechië maakte het spel, voerde de druk verder en verder op. Kreeg nog kansen via Chitil onder andere. Linger met een schot. Maar weer was daar Mamardashvili. De keeper van Georgië lag elke keer in de weg. 9 reddingen maakte hij om moedeloos van te worden voor Tsjechië, die alles of niet speelde, maar niet wisten te scoren. En toen in de allerlaatste seconde was daar de kans voor Georgië. Lobzhanic in de counter. Laatste seconde tikte weg. 3-1 liepen zij op het doel van Tsjechië af. En hij schoot ver over. Hoe krijg je het voor elkaar, denk je, als je die kans ziet? Hij wordt nu getroost op het veld, want hij had natuurlijk geschiedenis kunnen schrijven. Maar dat doet Georgië sowieso natuurlijk met dit punt. Veel dingen zijn natuurlijk historisch als je voor het eerst meedoet aan een eindtoernooi. Het eerste doelpunt van Miko Tatse afgelopen dinsdag. Nu zijn tweede doelpunt en nu het zwaar bevochten eerste eerste punt. Heel diep moesten ze ervoor gaan. De helft van het team kreeg kramp op een gegeven moment. Maar het zijn helden natuurlijk voor Georgië. 1 punt dus voor Georgië. Ook 1 punt voor Tsjechië. Die zullen teleurgesteld zijn. Moeilijke uitgangspositie in deze groep. Straks om 6 uur Turkije en Portugal. Die staan alle 2 al op 3 punten. En zo wordt het heel moeilijk voor Tsjechië om nog die 8e finale te halen. En Georgië, daar maakt het denk ik wat minder uit. 1 punt dus voor Georgië. En dat is hartstikke mooi. Suze van Kleef, dank je wel. En vanaf 6 uur zijn er op deze zender natuurlijk updates te horen over die wedstrijd Turkije-Portugal. Het weer. Vanavond is het overal droog met opklaringen. De minima liggen vannacht rond de 11 graden. Morgen eerst wat mist, later zon, ook stapelwolken. Het blijft droog bij zo'n 22 graden. En na het weekend wordt het een stuk warmer. Oh, daar heb ik zo zin in. Na het weekend. Helene de Geest. Dan zal er ook wel file staan, net zoals nu. Waar dan precies? Waar staan ze? Ja, nu staan ze op niet zo heel veel plaatsen. Het valt heel erg mee met de drukte vandaag. Maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat wel een auto in brand bij Amersfoort West. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Soest levert dat een kwartier extra reistijd op. En verder wordt er nog steeds gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat merk je op de A76 van Geleen naar Heerlen. Voor de grens nu ook ruim een kwartier vertraging. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Samen aan de Maas in Rotterdam op Noordereiland. Waar de zon schijnt. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met de vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Justin Timberlake, Mark Rutte, Jan Kramer en... Donald Sutherland. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel 2 gasten die een speciale band hebben met Frankrijk. Oud-voetballer Edouard Duplan en journalist Steven de Kranen van de VRT. En hier vlakbij ligt het olieveld van Rotterdam. 40 jaar geleden begon het boren. En daar maakten Suzanne Streefland en Sandra van Steen een podcast over. Politiek commentator van het AD Hans van Soest volgde de rare hoorzittingen en zag de laatste ronde van Rutte. En cabaretier Marcia Verrek trakteert ons op een mooie column. U bent welkom hier bij Samen aan de Maas. En kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app. Ook via Twitter. X moet ik dan zeggen. Hashtag WNL. Of @WNL in de kantine. Grote vraag, kernvraag. Daar gaan we mee beginnen. Wel of niet terecht, Marcel? Wel of niet terecht? Ja. afgekeurde doelpunt gisteren. Eigenlijk zweef ik een beetje. Ik ben een zwevende kiezer. Ja. Want ik dacht eerst, ja inderdaad, hij staat ervoor. En zo. Maar ja, en hij kon er toch niet meer bij. Bovendien, het was een doelpunt voor Nederland, dus dan ben je er altijd voor. Dus, maar ja, ik moet het even aan mijn buurman vragen hier. Die nou. Echt ook mijn buurman is. Ja, dat vind ik nou zo leuk. Ja, we kunnen bij elkaar naar binnen kijken. Want het is echt alweer maanden geleden. Ja? Maanden geleden dat je zei, weet je wat jullie eens een keer moeten doen? En wij volgen je altijd slaafs. Ja, dat is zo. Wat jullie moeten doen. Op financieel gebied. Édouard Duplan uitnodigen. Ja. Woont dichtbij me, leuke vent. En ja, toen dacht ik, Édouard Duplan uitnodigen. Liever niet, want die man ken ik natuurlijk omdat hij het altijd zo goed deed tegen Ajax. Niet voor Ajax, maar tegen Ajax. Nee, maar hele leuke vent. Nou, blijkt ook. Net al even met je gekletst. Jij hebt dat ook gezien, Édouard. Die ja. 1-0 die dus geen 1-0 bleek. Wel of niet terecht afgekeurd? Nee, ik vond het heel terecht afgekeurd. Ja? En het is eigenlijk geen patriotisme. Maar ja, Dumfries gewoon staat eigenlijk in de weg. En hindert de keeper. Dus voor mij was het eigenlijk duidelijk. En het moest gewoon afgekeurd worden. Maar die keeper had toch wel niet gezien hoor. Nee. Ik had het idee dat hij echt gewoon makkelijk erbij kon. Ja, je hebt gezien hoe Maignan, gewoon de keeper, dus, gewoon, dat eerste bal van Frimpong wel pakte. Zo. En die was wel veel verder van hem. Ja. Dus ik had verwacht dat hij de bal van Simons wel zou pakken. Zeg maar. Ja, want het begon super lekker voor het Nederlandse elftal. Je noemt hem al, die nieuwe rechtsbuiten van Oranje Frimpong. Dat was echt, wat was het, de tweede minuut? Laten we even luisteren, nog teruggaan in die mooie tijd. Terecht bij Xavi Simons en daar, Frimpong gaat er onmiddellijk vandoor. Jeremy Frimpong en de redding van Maignan. Dat had de droomstart kunnen zijn. Ja. De bal was onderweg naar de verre hoek en wat een belangrijke redding met de vingertoppen van Maignan. Maignan. En Marcel, wat dacht jij in die tweede minuut? We gaan een hele leuke wedstrijd tegemoet. Nou, ik dacht wel, ik ga daar even naar het raam lopen. Dan ga ik even zwaaien naar de overkant. Kijken of het stil is aan de overkant. Ja. Ik hoorde net dat hij met zijn schoonvader in het café zat, toch? Klopt zelf, ja, ja. Hey, Steven de Kranen zit hier ook aan tafel, correspondent Frankrijk. Ik las dat de Franse media helemaal inhakte op Oranje. Heb je dat ook gezien? Ja, toch wel een beetje. Maar ik denk dat het ook zo is dat ze zelf een beetje willen verdoezelen. Dat ze toch minder sterk gespeeld hebben dan misschien die eerste wedstrijd. Natuurlijk, hun sterspeler was er niet bij. Ze hebben wat kansen laten liggen. Maar ik denk achteraf gezien dat ze ook wel blij waren met dat puntje. Dus, en als je het mij vraagt, wij als Belgen zijn nu kampioen in afgekeurde doelpunten met Lukaku. Het is zuur om zoiets mee te maken. Ja. Nou, ik zei hakte in. Depay kreeg de laagste score. Want die stelde al zo'n teleur tegen Londen. En dat werd nu niet beter op, werd gezegd. Hij kreeg het 3,5. Maar dat klopt ook wel een beetje. Erg. Die was niet echt een 3,5. Wat zei je? Ja, maar dat is allemaal onzin, die cijfertjes. Dat zijn mensen die zich vervelen en daar heel veel geld mee. Nou ja, de vraag is vooral, wat vonden jullie dan van Depay, laat ik zo zeggen? Nou, vond ik niet goed spelen. Nee. Maar ik vraag het graag aan mijn buurman. Die heeft er meer verstand van. Hij heeft namelijk met alle spelers van het Nederlands van jou, Marcel. Of gespeeld of tegengespeeld. Dus met allemaal? En niet met allemaal, maar ongeveer wel, toch? Ja, tegen de meeste. Ja, inderdaad. Ja, en van Depay verwacht ik eigenlijk gewoon veel meer zelf. Dus ik was een beetje teleurgesteld in Depay, maar eigenlijk in het Nederlands elftal over het algemeen. Want ik weet hoe goed zij kunnen voetballen, gewoon samen. En nu had ik het idee dat ze dat intens hebben geprobeerd. En dat vind ik gewoon het meest teleurstellende. Zeg maar. Heel weinig balbezit. Ja, heel weinig. En maar ook niet gewoon het spel willen maken, lijkt het. Dus ja, Frankrijk heeft eigenlijk gewoon... het is nooit de insteek dat ze het spel maken. Dat willen ze niet. Maar nu moesten ze het wel doen. Want Nederland wilde dat niet eens proberen. Dat vond ik gewoon jammer. Want ja, Nederland is het land van totaal voetbal. Dus, waarom zouden we ook bang zijn voor de Fransen, zeg? Ja. Ik bedoel, we gaan er elk jaar massaal naartoe. We vreten al het kaas op, we zuipen al het wijn op. We vervuilen die campings, weet ik veel wat. En dan gaan we er tegen voetballen en dan durven we helemaal niks. Helemaal gelijk. Dit idee had ik. Dat jullie het land vervuilen. Helemaal gelijk, Marcel. Maar dat de spelers eigenlijk te veel respect voor Frankrijk hadden. Dat hoeft helemaal niet. Want als je kijkt naar de spelers, zoveel kwaliteit. Ik heb een Fransman in de straat wonen. Dus mijn respect voor de Fransen is gewoon heel hoog. Maar ook tegelijk, dat zijn normale mensen. Ja. Édouard, hoe zit dat met jou? Je bent en Fransman en Nederlander. Nou, ik ben eigenlijk nu echt gewoon in een no-mansland terechtgekomen. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon echt niet meer een Fransman. Want niet echt. Want ik weet niet meer wat er daar speelt. Ja, natuurlijk, je ziet mijn hele familie in Frankrijk. Maar ik woon al 18 jaar... ik heb de bewuste keuze gemaakt om hier te blijven. Dus ik woon al 18 jaar in Nederland. Dus En je kan nooit echt een Nederlander worden. Alleen ik ben echt gewoon daartussenin. Ik voel me echt gewoon fijn in Nederland. Het is mijn thuisland geworden. Ja, maar je hoort bij jou niet dat jij uit Frankrijk komt. Het is echt heerlijk. Ik stel voor dat we de hele uitzending gewoon zo gaan praten. Dat klinkt echt fantastisch. Suzanne Streefland, nog even terug naar gisteravond of terug naar... Vooruitkijken naar de wedstrijden van Oranje. Hoe volg jij die? Hoe kijk jij? Oh, waar kijk je? Ik kijk echt als leek, hoor. Ik kijk gewoon thuis. Helemaal niet spannend. En ik heb er ook echt totaal... Ik heb geen verstand van voetbal, moet je echt niet bij mij wezen. Maar ik vind het wel leuk om te zien, natuurlijk. Ja. En ik dacht zelf eigenlijk dat Frankrijk zou winnen. Maar wat ik zeg, ik heb er dus geen verstand van. Dus misschien... Wat me opvalt, hè? Mensen die dat zeggen, ik heb er geen verstand van. Hans van Soest, die winnen altijd de pools. En nu kijk je naar mij. Ik kijk naar jou, omdat ik heb je nog niks gevraagd. En ik moet zeggen, ik ben ook wel een beetje aan het twijfelen. Ben je nou iemand die er wel of geen verstand van heeft? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik ben fan van Sparta, dus dan heb je er heel veel verstand precies. van. Ja. En sta je dan ook onderaan in de pool? Ik heb eerlijk gezegd de laatste stand niet. We hebben zitten zo'n automatisch systeempje. En dan krijg je elke dag zeg maar zo'n update. Weet je, hoeveel punten je gisteren had gehaald. Nou, gisteren had ik een 0 gehaald. Zo. Ik weet niet hoe hoog ik sta nu in de pool. Nee, maar Marcel, dat valt toch wel op, hè? Mensen die er zeggen verstand van te hebben, die doen het niet zo goed. Nee, omdat voetbal is toch een spel wat zich heel vaak aan de wetten van de logica onttrekt. Ja. Dat zie je nou net ook weer. We hadden allemaal gedacht dat Tsjechië zou winnen en dat is dan weer niet zo. Hè, België, de grote favoriet. Hè? Onze helden uit het zuiden, pijp het maar een beetje op. Ja. Ga gewoon de pottenbak in. En vanavond tegen Roemenië is het weer huilen. Dus Nou, Steven. Ja. Het is een beetje provoceren, hè, natuurlijk. We gaan de vel van de Roemeense beer niet verkopen voor dat. Maar voor ons land is het een beetje ongewoon. We zijn een beetje Nederlander geworden. Want het optimisme is groot. Zelfs na de verliespartij tegen Slowakije blijven de meeste Belgische supporters erin geloven dat we en vanavond winnen en nog groepswinnaar kunnen worden. En kwartfinale, halve finale, wie weet. Ja, kan kwartfinale dan tegen, of halffinale tegen Nederland? Hoe zit het ook alweer? We kunnen elkaar treffen in ieder geval. We kunnen elkaar treffen heel vroeg al, in het achtste finale. Oh ja, dan al. Of kwartfinale. We kunnen ook de Fransen treffen, dus kom uiteindelijk maar. Kan je iedereen treffen. Ja, uiteindelijk kun je iedereen treffen. Als je maar in de finale komt. Ja, Fidan en jij zult vanavond met... Ja, straks is dat, 6 uur al. 6 uur al, ja, tegen Portugal, Turkije-Portugal. Ja. Ja, ik heb heel veel verstand van voetbal. Dus ik ga jullie even een analyse geven van wat straks gaat gebeuren. Nou, ik kan je zeggen in elk geval dat de Turken heel blij zijn met hun eerste oefenduel. Ze hebben 3 punten, net als Portugal. Dus hebben ze allebei gewonnen, Turkije tegen Georgië. En ze zijn heel blij met Arda Güler. Heel blij met hun bondscoach, Montella. Dus die staan er heel optimistisch in. Die denken dat ze straks heel goed gaan heel doen. Heel erg mooie de doelpunten allemaal. Ja. Die daar werden gemaakt. U luistert nog steeds naar NOS Langs de Lijn. Ja. En we zijn bij u tot 7 uur. Nee, dit is WNL in de kantine. Maar ja, hallo jongens. Zoiets maak je niet vaak mee. Zo'n mooi evenement. Nou ja, eens in de 2 jaar. Maar zo vaak is dat niet. En dat gezonde patriotisme, daar hebben we het toch over. Dat voelt goed. Ook bij jou, Sandra van Steen. Bloeit het dan helemaal op? Nou, ik denk dat het nooit meer zo mooi wordt als in 88. En ik deed destijds eindexamen in dat jaar. En Nederland werd Europees kampioen op de avond, of op de middag, dat ik 's avonds mijn eindexamenfeestje had. Oh. En in die tijd was het allemaal helemaal niet zo oranje gekleurd. Dat was helemaal niet in de mode. Dus ik weet dat iedereen overal vandaan oranje spulletjes ging halen. Een moeder van een vriendin van me, die had... van plastic zakken van Radio Correct. Ik weet niet of ik daar reclame voor mag maken, maar dat is een winkel hier in Rotterdam. En die had plastic tasjes oranje. Dus die had ze binnenste buiten gekeerd en daar allemaal strikken van gemaakt. En die hadden wij dan op ons hoofd. En zo vierden we feest. Wat mooi is dat, hè? Ja. En misschien voegen we er wel net zulke gouden herinneringen aan toe. Het kan zomaar eens zijn. 88, 2024. Ja, daar zit precies 36 jaar tussen. Dus je zou denken van wel. Goed, het is zaterdag 22 juni. Week 25 van het jaar 2024 zit er bijna op. En die week, die klonk zo. Dit heb ik vaak gedaan. Uw laatste ministerraad, welk gevoel overheerst vandaag? Toch een gevoel van weemoed. Dat is de laatste weken wel sterker geworden. Dit prachtige plekje waar die ministerraad vergadert. En dat dit vandaag de laatste keer is, vind ik wel heel bijzonder. U bent een man van routines. Uw vaste koffie, het wandelingetje op vrijdag. Ja, het zorgt voor een soort... dat je daar niet te veel over hoeft na te denken. In een baan waar natuurlijk heel veel steeds aan de hand is. En dat maakt dat zo prettig. En ik ben wel van gewoontes, geloof ik. Dat hebben mijn vrienden wel eens een enkele keer verweten. Ja, dat is heel gek. Dat is natuurlijk de ene laatste ministerraad van het kabinet. Zijn laatste ministerraad. Op weg naar de NAVO. Dus dat is toch een bijzonder moment. Het is denk ik goed om daar even bij stil te staan. Ja, straks wordt alles anders. Ja, ja, ik weet niet zoveel. Het is ook een prachtige organisatie met hele lieve mensen bij de NAVO. Dus dat, dat gaat ook weer lukken. Maar ik ga dit wel echt missen. Ja, dat is echt wel het einde van het tijdperk. Ik heb hele goede herinneringen aan die samenwerking met Mark. Het was natuurlijk heel intensief. Zeker in de coronaperiode was er een hele intensieve samenwerking. Ik heb dat altijd gehad, hoor. Toen ik wegging bij sociale zaken en bij onderwijs. En daarvoor bij Unilever. Dan mis je toch gewoon de mensen en de vaste gewoontes. Maar je bouwt er nieuwe dingen op. Wat ik het mooiste vind aan hem is denk ik wel dat hij, wat er ook gebeurt, en het kan best heftig zijn soms in dit vak, laat ik het zo zeggen, hij altijd onthoudt en voor ogen heeft voor wie en wat hij dit werk doet. En het is nooit voor hemzelf. Hoi, Berit, mogen jullie ook een... Ja, natuurlijk. Wat ik al een jaar mis, omdat jullie er niet meer, daar wilden jullie niet meer mee doorgaan. Ik wel. Dat was die persconferentie op vrijdagmiddag. Die vond ik ook altijd leuk. En de afloop heeft een kopje thee met de journalisten. Dus dat is al een, sinds oktober al gestopt. Ja, we gaan hem echt wel missen. Dus vandaag is wel een bijzondere dag voor ons. Ja, het is gewoon geweldig geweest. Ik ken hem ook nog veel langer al, vanaf begin jaren 90 in de VVD. Hij is nooit ook maar één spat veranderd. En ik denk dat hij heeft voor onze club heel veel goeds gedaan. Voor deze kabinetten en ik denk uiteindelijk ook voor Nederland. Is hij iets voorbereid nog voor de laatste ministerraad? Ja, een klein, voor mij de laatste is niet voor de rest. Dus ik hou een klein inleidingje om te zeggen, jongens, dit is mijn laatste keer. En een paar, ik denk, aardige dingen te zeggen tegen de collega's. En we gaan met het kabinet nog afscheid nemen. Ik doe ook nog ergens een strandfeest in augustus. Ik vind dat hij het geweldig heeft gedaan. En ik ben echt trots dat ik met hem heb mogen samenwerken. Ik heb heel veel van geleerd. En ook in de ministerraad. Hij was echt van de verbinding. Hij ziet mensen echt. Hij heeft oog voor iedereen. Hij heeft het door als je even niet zo lekker in je vel zit of er speelt iets. Dan vraagt hij meteen, hé, wat is er? Welk gevoel overheerst vandaag? Toch een gevoel van weemoed. Dat is de laatste weken wel sterker geworden. Dit prachtige plekje waar de ministerraad vergadert. En dat dit vandaag de laatste keer is, vind ik wel heel bijzonder. Toch een gevoel van weemoed. Dat is de laatste weken wel sterker geworden. Dit prachtige plekje waar de ministerraad vergadert. En dat dit vandaag de laatste keer is, vind ik wel heel bijzonder. Veel lof voor Mark Rutte bij het uitzwaaien, veel afscheidsfoto's, lieve woorden ook van journalisten. En daar was ook best wel veel kritiek op, omdat werd gezegd, ja, je kan als, vooral, nou, laat ik zeggen, als journalist toch niet zo onkritisch man als Mark Rutte uitzwaaien. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe Steven de Kranen hier en Edouard Duplan eigenlijk ook, en Hans van Soest ook aan tafel, hoe jullie hier naar kijken. En Steven, eerst naar jou. In België en in Frankrijk, is dat ook zo ongebruikelijk? Vind jij dat raar dat je als journalist, zeg maar, ja, toch wel met een bepaalde weemoed en mooie woorden afscheid neemt, hè, bijvoorbeeld op sociale media van een premier? Dat kan gebeuren. In ons land is dat eerder, als een premier al langer niet meer is, zoals premier De Hane. Nu wordt daar met weemoed aan teruggedacht. De huidige premier die nu afscheid neemt, De Croo, Alexander De Croo, dat is iets anders, omdat dat nog heel vers ligt. Maar ik moet wel zeggen dat iemand als Rutte in België ook wel graag gezien is. Ik heb hem zelf toevallig ontmoet zo'n drietal weken geleden op D-Day. Wat een vriendelijke man. In de zin hoe hij met journalisten omgaat. Ja. Ik denk dat het niet alleen met buitenlandse journalisten is, maar ook met de Nederlandse journalisten. En alleen daarvoor denk ik dat er wel respect is en dat je dat wel kan zeggen. Maar is het ook dan, hè, omdat hij het zo'n sympathieke man is, Hans? Of is dit gebruikelijk in Nederland, dat je dan zo reageert op een vertrekkende premier? Ik moet bekennen, ik herken het beeld niet zo, Fidan, dat de journalistiek nou allemaal zo in Kotsheim ligt voor Mark Rutte. Volgens mij is de man de afgelopen 14 jaar gewoon best kritisch benaderd. Net zoals andere politici. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat er veel aandacht is voor zijn vertrek. En dat is ook niet zo gek. Ik bedoel, de man is recordpremier. En zijn vertrek staat ook wel voor het einde van een tijdperk. En wat bedoel ik daarmee? Dat gaat niet eens zozeer over de persoon Rutte. Hoewel hij daar natuurlijk wel een belangrijke rol in speelde. Want hij kon, nou, dat is in vriend en vijand het over eens. Hij kon bruggen bouwen, hij kon coalities bouwen. Maar de afgelopen 14 jaar heeft hij toch, ondanks al de kritiek van de flank, hè, van zowel links als van rechts, heeft hij het politieke midden overeind gehouden en Nederland bestuurbaar gehouden. En met het vertrek van Rutte is het politieke midden eigenlijk ook gewoon weg. En als je nu kijkt naar Den Haag, er zitten weliswaar nog heel veel partijen in de Kamer, maar het is wel meer blokvorming, meer rechts tegen links. En het midden is eigenlijk een beetje weg. En hoe dat verder gaat, ja, dat is maar zeer de vraag. Ja. Marcel, je hebt hem ook wel eens geïnterviewd. Je kent hem ook persoonlijk. Hij komt regelmatig bij ons in de straat. Ja. Een hele bijzondere Iedereen woont bij jou in de straat. Oud voetballers, vertrekkende premiers. Ze willen allemaal bij Marcel wonen. Ja. Ze willen allemaal. Ja, nee, zeker. En nou ja, dat... Het is iemand die, met wie ik wel een hoop overeenkomsten heb. Qua, ik kom ook uit Den Haag. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Op vergelijkbare scholen gezeten. Ik kan niet meteen zeggen dat ik van dezelfde politieke strekking ben. Maar ik, ik ben het helemaal met Hans eens. Dat hij, dat heeft hij toen in dat interview tegen mij ook gezegd. Dat het voor hem heel erg belangrijk is om dat politieke midden... omdat Nederland een land is van de minderheden... het politieke midden in stand te houden. Omdat je dan coalitievorming kan krijgen. En dan hou je het bestuurbaar. Dat is zijn adagium geweest. En dat komt dus nu... nou, we weten niet hoe lang, maar dat dreigt nu een einde aan te komen. Nou ja, wat je ziet... in Nederland hebben wij... want ja, hij is dan een recordpremier... maar we hebben in Nederland natuurlijk wel de ervaring met... premier zit hier lang... kijk naar andere landen, daar zitten ze doorgaans wat korter. Hoewel Jean-Luc Dehaene ook best lang zat. Maar bijvoorbeeld na Rutte, of sorry, na Kok... kregen we ook zeg maar een soort toen viel er een soort van deken weg. Waardoor er ook ineens wat chaos ontstond. En toen kregen we die Fortuinrevolutie. En toen kregen we eerst dat korte kabinet Balkenende 1... wat al snel weer ten val kwam. Toen kregen we Balkenende, dat heeft ook vrij lang gezeten. 8 jaar, 4 kabinetten weliswaar, maar toch redelijk constant... En daarna kregen we ook weer wat onrust met dat eerste kabinet Rutte. En ja, nu is Rutte weg en hebben we weer wat chaos. Alsof iedereen een beetje op drift is. En ja, waar dit eindigt, ik weet het niet. Waar ik wel, wat wel anders is dan de vorige 2 keren... is, nou ja, wat ik net al zei, het midden is weg. En je ziet gewoon, en dat zag je ook afgelopen week... want we gaan het dadelijk denk ik hebben over die hoorzittingen die plaatsvonden. En dat is wel... wel echt anders dan de voorgaande keren. De polarisatie, de blokvorming in Den Haag is echt veel groter en sterker. En dat maakt samenwerking ook wel echt lastig. Heeft het ook mee te maken, Hans, dat je eigenlijk een herdefinitie ziet van links en rechts? Want je ziet partijen die cultureel zeg maar rechts zijn en politiek of economisch links. Dat is best wel verwarrend eigenlijk. Hè? Ik bedoel bijvoorbeeld op het PVV. Die, ja, de ouderwetse termen rechts-links die doen eigenlijk al heel lang niet meer te zaken. Nou ja, dat is misschien heel moeilijk om dan in het midden te geraken ergens. Journalist Sandra van Steen. Rutte ook wel eens geïnterviewd? Ja, meerdere malen. Ja. Precies, want je hebt ook op het Binnenhof rondgelopen. Dus dan ontkom je ook niet aan hem. Nee. Wat zijn de indrukken die je voor altijd zult bewaren? Ja, eigenlijk wat iedereen weet. De vrolijkheid en het huppelende mannetje. Want ik ging dan naar zo'n partijbijeenkomst bijvoorbeeld van de VVD. En dan stond ik daar in de gang mensen op te wachten. En dan kwam die aanlopen en dan tikte die zo even zo met zijn middelvinger zo tegen je aan. En dan was het, hey, ben je er ook weer? Leuk joh. En dat, ik moest daar altijd een beetje op lachen. Dan dacht ik van, nou, ik kan die man... Dat was nog voordat hij premier was. En ik kon dat dan, dacht ik van, nou, die man kun je toch niet helemaal serieus nemen. Dus ik was die avond bij dat hij het Van Verdonk won. En ik was ook hoogelijk verbaasd. Ik had niet verwacht. Dus ja, over poeltjes gesproken. Ja. Het was ook een trucje, Sandra. Mag ik er 1 anekdote over vertellen? Want dat is ook wel een beetje. Dat is ook wel typisch Mark Rutte. Als er een nieuw kabinet wordt geïnstalleerd op de dag van die beëdiging, dan is er aan het eind van de dag, 's avonds, altijd een soort kennismaking tussen de parlementaire pers en de nieuwe ministersploeg. En dat is dan op het ministerie van Algemene Zaken. En ik had toen, ik ging daar naartoe. Ik denk dat het Rutte 3 was. Het kan ook Rutte 2 zijn geweest, maar Rutte 3. In ieder geval, er was weer zo'n kennismakingavond met de nieuwe ministersploeg. En ik had net een nieuwe collega, Marcel Wiegman van het Parool. Die was net bij mij op de redactie gekomen. En die had Mark Rutte jaren eerder ooit één keer gesproken. Toen hij nog staatssecretaris van Onderwijs was. Die had hem daarna nooit meer gezien. En wij zitten daar, we lopen daar op die soort receptieachtige omgeving. En Rutte komt naar hem toe en die zegt... Hey, hallo, hoe gaat het met jou? Leuk je weer te zien. En die loopt door. En Marcel zegt tegen mij... Nou ja, zeg, ongelooflijk dat hij mij nog kent. En nou, dat vind ik toch zo aardig. Dat had ik nou nooit verwacht dat hij mij nog herkend had. En nou ja, die avond die gaat door. En Mark Rutte die loopt zo die hele receptie af. En die op een gegeven moment, aan het eind van de avond, komt hij weer terug. Loopt weer naar Marcel toe en zegt... Hey, hallo, lang niet gezien. Hoe gaat het met je? Nou ja, dat is dus ook... Het hoort ook wel gewoon bij zijn trucjes. Ja. Maar hij had ook wel echt een goed geheugen, hoor. Ik heb ook wel een paar voorbeelden van momenten dat ik dacht... Wow, dat hij dat nog weet. En dan kwam hij echt wel met concrete punten. Goed geheugen wel. Ja, soms ook niet, maar dat is ook... Nou ja, maar wel... Het hoort erbij, hè? Geen actieve herinneringen. Hij wist wanneer hij niet goed hoefde te weten. Maar actieve herinneringen hebben wij natuurlijk allemaal. Suzanne Streefland, en dat, ik, zei jij dat? Nou, dan komt ja, Hans, jij zei het, hè? Eind aan een tijdperk. Zo is het natuurlijk wel. En voelt dat daarmee ook? Dan krijgt het zoveel zwaarte als je dat zegt, hè? Eind aan een tijdperk. Ja, voor mij voelt het niet zo, maar nee. Ik denk, er komt heus wel weer iemand nieuws. Ja. En over 13 jaar zitten we hier opnieuw. En dan halen we herinneringen op aan Dick Schoof. Wie weet. Je weet het niet. Nee, ik snap wel wat je zegt, hoor. Het is natuurlijk, hij heeft er heel lang gezeten. En een bruggenbouwer inderdaad, een verbinder. Maar ja, ik heb daar niet zoveel van dat ik denk, oh ja, er is echt er komt een nieuw tijdperk. Maar niet dat ik denk van, oh, ik ben er heel erg rouwig om of zo. Hoeft ook niet. De zon schijnt in Rotterdam en de schaduw van Rutte valt ook over deze uitzending. Waar we nu gaan luisteren naar de man met die prachtige naam is het Pools. We gaan het hem vragen, Juri Stubinitski. NPO Radio 1. Ja, het is Pools, Wieger. Goed geraden. Ja! Yes! Het nieuws dan. Ja. Gaan we naar het nieuws. Bij een ontploffing van een barbecue op het strand van Scheveningen is vanmiddag een man zwaar gewond geraakt. Drie anderen hebben lichtere brandwonden en konden op het strand worden behandeld. Het ging mis toen een medewerker van een festival een barbecue bijvulde met een brandbare stof. Het enthousiasme van kiezers over het nieuwe kabinet is aanzienlijk afgenomen sinds de verdeling van de ministersposten is begonnen. Dat zegt onderzoeksbureau Ipsos INO. Na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord was de helft van de kiezers tevreden over de nieuwe regering. En nu is dat 39%. Bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje vertrekt Max Verstappen morgen vanaf de tweede plek. Hij was net iets langzamer dan Lando Norris van McLaren. En op het EK voetbal is Georgië-Tsjechië geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De gelijkmaker volgde een half uur voortijd na een hoekschop. Door dat gelijkspel hebben zowel Georgië als Tsjechië nog kans om de volgende ronde te halen. Ja, en de mensen die luisteren en denken, wat zijn het toch allemaal voor achtergrondgeluiden, die auto's en schepen. Ja, dat kan heel goed zijn, want we zitten lekker buiten aan de Maas in Rotterdam, waar dus, ik zeg het nogmaals, de zon schijnt. En ik ben er heel verheugd over, Roosmarijn Knol. Het is ons al vaker beloofd en nu krijgen we het dan ook. En de komende week blijft het zo? Ja, het blijft een groot deel van de komende week zo. Pas helemaal aan het einde van de week is er misschien toch wel kans dat er weer een paar buien gaan ontstaan. Maar tot die tijd blijft het droog. Jullie zitten nu lekker in het zonnetje, maar er zijn ook wel plekken in het land waar op dit moment iets meer bewolking aanwezig is. Over het zuiden van het land trekken ook nog een paar lichte regenbuien. Het is niet te vergelijken met de stortbuien die we de afgelopen tijd hebben gehad, maar dus niet overal droog vanavond. Morgen hebben we in elk geval wel overal een droge dag en ook dan behoorlijk wat zonneschijn. Vooral in de kustgebieden, in het binnenland kunnen er een paar stapelwolken ontstaan, maar er gaat geen regen uitvallen. De wind komt uit het noordwesten, dus aan zee is het een graad of 20. En in het zuidoosten van het land wordt het dan 24 graden. Na het weekend blijft het droog, blijft het zonnig, maar gaat het wel wat warmer worden. Dinsdag en woensdag zelfs 27 tot 29 graden. Dus dan gaan we echt dat zomerse weer krijgen. Pas helemaal aan het einde van de week misschien weer wat minder warm met een paar buien. Maar we kunnen dus echt genieten van een paar mooie zomerse dagen. Dit is zo goed nieuws. En dan maken die files helemaal niet meer uit. Helene de Geest, zeg maar, waar staan ze? Ja, ze staan ook maar op weinig plekken. Alleen op de A58 eentje van Bergen op Zoom naar Breda bij Sint-Willebrord. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En ook nog een kwartiertje extra reistijd op de A76 van Geleen naar Heerlen voor de Duitse grens. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, wat is het hier leuk. En Hans van Zoen komt uit Rotterdam en bewaart specifieke herinneringen niet alleen aan Rutte, maar ook aan deze plek. Lopen. Ik kom uit Rotterdam en ik kom van Noord. En dan kom je hier de Maasbrug overgelopen. En dan hangt er aan de andere kant van de brug tot aan de kade. Ik kijk er nu dus rechtop. Hangt een foeilelijk kunstwerk van Auken de Vries. Een soort staalkabel met wat stukken schroot eraan vast. En ik weet nog als kind dat die brug werd geopend. En mijn vader die heeft echt jarenlang. En ik moest eraan denken, want hij is onlangs overleden. Dus ik werd er een beetje emotioneel van toen ik het zag. Mijn vader heeft echt jarenlang lopen schelden over dat kunstwerk, want dat had, nou ja, hij had het destijds altijd over wel 100.000 gulden gekost. Schande. En daar is hij echt jaren, elke keer als we hier voorbij liepen, begon hij er weer over te voeteren. Daar moet ik aan denken. De waslijn heet het. Ja. Of is dat niet de officiële naam? Dat weet ik niet. Volgens mij heet het Maas. Nee, iets met Maas. De waslijn. Ja. Ja, iets met Maas vind ik wel treffend, denk ik, op deze plek ook wel. Wij zitten hier lekker en luisteraars kunnen meedoen via de NPO Radio 1-app. Of via X, hashtag WNL, @WNL in de kantine. Fidan maakt zich op voor de wedstrijd straks, Turkije-Portugal. Ja. Ja, is waar. En je hebt een mooie 6 uur, hè? Tiger Woods pet op, ook dat is leuk. Net hadden we het over Rutte, die dus bij ons weggaat, maar hij gaat ook ergens naartoe. Naar België, naar Brussel om precies te zijn, Steven de Kranen. Ja, NAVO-baas, secretaris-generaal. Misschien ben je wel iets meer secretaris dan generaal. Dat is een hele belangrijke baan natuurlijk die hij krijgt. Waarom is hij daarbij uitstek geschikt voor, wat jou betreft? Wel, ik denk dat hij toch diplomatisch genoeg is om met iedereen aan tafel te kunnen zitten. Hij heeft ook bewezen dat hij bijvoorbeeld met een Amerikaanse president zoals Donald Trump overweg kan. Ja. Dat is niet iedereen gegeven. En hij heeft, denk ik, die menselijke factor die vooral werkt in één-op-één contacten. Hij wordt ook het gezicht van een organisatie die veel in beeld komt en nog meer in beeld zal komen. En ik denk ook dat hij zeer geruststellend werkt als hij communiceert. Hij is ook een zeer goede communicator, vinden wij toch, in België. Hij kan rustig goed uitleggen waar het op staat. Hij kan dat ook in het Engels goed doen. Dus ik denk dat het een troefkaart is voor de NAVO dat iemand als Rutte, die dan ook nog eens die grote ervaring meeneemt vanuit Nederland. En ik denk dat heel veel waarnemers in Brussel bij de NAVO, maar ook bij de Europese Unie, altijd van Nederland denken, dat is het grootste land van de kleintjes of het kleinste land van de grote. Dus met andere woorden, hij heeft recht van spreken ook. Wat heeft Rutte, wat bijvoorbeeld een Charles Michel, hè, kijk je toch naar België, niet heeft? Wel, ik denk dat Rutte toch vlotter is in de omgang en dat hij zich een figuur weet aan te meten ook in heel formele aangelegenheden. En dat hij zowel het formele als het informele karakter goed kan bespelen. En wij hebben gemerkt dat iemand als onze oud-premier Charles Michel, ja, wat problemen heeft als dat formele karakter te formeel wordt. En zeker ook het taalprobleem. Zijn Engels was niet zo goed als zijn Frans. Nog minder dan zijn Nederlands misschien. En dat heeft hem heel wat parten gespeeld. Want het is natuurlijk die indruk die je maakt. Sterk communiceren is heel belangrijk. Zeker als je een gezichtsbepalende rol hebt bij een organisatie die moet communiceren over heel de wereld. Ja, hij heeft uiteindelijk ook het fiat gekregen van de Verenigde Staten. Dat is heel belangrijk, Hans van Soest. En krijgt hij dus zo dadelijk misschien opnieuw te maken met Trump. Dan voor Rutte in een andere rol. Maar dat gaat nog spannend worden, hè? Hij is er 1 keer geweest. En toen riep Donald Trump heel joviaal, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, I like this guy. Dus ja, wie weet valt het allemaal wel mee. Ja, ik hoorde deze week van Hand en Broeke, die wist dat. Dat er ook heel lang door Rutte was nagedacht over, hoe ga ik dat dan doen? De handshake had hij heel lang geoefend op heel veel verschillende mensen. En hoe ga ik op die stoel zitten? Van Trump was bekend dat hij wat voorover boog. En Rutte zie je ook op die foto. Ik weet niet, in gedachten denk ik dat wij die foto allemaal wel kunnen oproepen. Zit hij heel mooi kaarsrecht in die stoel. Waarbij het lijkt alsof Trump, het schooljongetje, op bezoek gaat bij Rutte. Oh, yeah. Ja. Hij werd daar bijna presidentieel. Maar natuurlijk ligt er een grote taak voor de NAVO in het verschiet. En Marcel, daar is hij dus heel geschikt voor als oliemannetje om landen bij elkaar te krijgen en te houden. Ja, ja, het is een hyperintelligente man met een ongelooflijk geheugen en enorme plooibaarheid. En ook die vrolijkheid, dat op een of andere manier helpt dat wel. Mensen die toch een vrolijke uitstraling hebben, daar worden mensen toch ook wel weer blij van. Zelfs ook op dat gebied. Sommige mensen hebben ook een beetje een lach. De uitstraling, ik zal niet meteen namen noemen, maar die hebben dan ook vaak minder gezag. Ja. Nou, desondanks moest hij er wel heel veel moeite voor doen, hè, Steven? Ja, hij heeft een mooie Europese tournee gedaan, overal langs geweest, overal ook op de koffie geweest. Turkije was moeilijk, ook is hij naar Roemenië geweest. Hongarije was ook een heel moeilijke noot om te kraken. Maar ik denk dat hij op het juiste moment al het vertrouwen had van de Amerikanen, heel belangrijk, maar ook van de Fransen. Het is bekend dat hij toch een, denk ik, redelijk goede relatie heeft met de Franse president. Ook Duitsland is natuurlijk een land dat hij goed kent. Dus ik denk dat hij de hoofdrolspelers al binnen had en dat hij gewoon gemaakt heeft dat het, laten we zeggen, alle andere leden ook meeplooiden, al of niet met nou, maar druk. Ik denk dat het ook goed is dat hij dat heeft gedaan, want daardoor hebben juist die mensen, dat is altijd zo, de vervelende leerling in de klas moet je altijd aandacht geven. Die hebben het idee van, nou, ik heb iets met hem bevochten. Dus die hebben dan een extra band. Dus het is eigenlijk heel slim. Het is eigenlijk ook wat in zijn voordeel pleit, is dat hij heel vaak in moeilijke situaties zich eruit heeft gered. En dat is in dit geval dus ook. Dus die mensen denken, ja, dit is een survivor, die Rutte. Dat is een rubber mannetje, daar kan je tegenaan tikken. Die komt elke keer weer boven. Ja, het was een lange stroeve route. Ook langs de 3 B's. Bratislava, Slowakije, Budapest, Hongarije, Boekarest, Roemenië. Hans van Soes, jij schreef daar deze week ook over. En jij zegt, ja, het feit dat het zo lang heeft moeten duren is misschien voor het aanzien van de NAVO dan ook weer niet zo goed. Ja, nou ja, ik had er wel wat moeite mee. Kijk, je mag best kritiek hebben op de kandidatuur van Mark Rutte. Hè. Ik bedoel, er zijn echt wel meer geschikte mensen die dit werk kunnen doen. En er is echt wel een hoop aan te merken op Mark Rutte. Maar waar ik moeite mee heb, is dat we in een tijd met heel veel politieke onrust, met oorlog aan de grenzen van Europa, dat de NAVO juist nu eenheid moet uitstralen. Dat vind ik oprecht. Want het belangrijkste wapen wat de NAVO heeft is afschrikking. Ik bedoel, alleen al het feit dat wij een eenheid vormen, zou voor vrede moeten zorgen. Zou ons moeten behoeden van het feit dat andere landen ons aanvallen. En als dan allerlei landen over zoiets als de benoeming van de nieuwe staatssecretaris-generaal allerlei rare politiek gaan bedrijven, dan ondergraaf je de eenheid van de NAVO. En ja, je maakt de NAVO eigenlijk een beetje het lachetje. Ja, maar toch, Hans, als je het overwint, is het misschien juist sterker. Ja, maar kijk nou eens wat Orbán heeft geprobeerd in elk geval. Ik bedoel, dan probeerde hij dat de toekomstige secretaris-generaal eens even op zijn knieën ging voor hem om excuses aan te bieden over iets wat hij lang geleden een keer had gezegd. Stel je nou eens voor even dat Rutte dat had gedaan. Wat hadden we dan voor de secretaris-generaal gehad? Maar dat is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Er kwam wel een brief, maar er stonden geen excuses in. Je kan ook zeggen, je bewondering moet hebben over hoe hij het heeft opgelost. Maar alleen al het feit dat regeringsleiders van NAVO-lidstaten dit proberen, vind ik kwalijk. Ja. Kwalijker is toch dat we met de dreiging zaten, of misschien nog steeds zitten, met een Amerika die zegt, ik stap er straks misschien uit. Dat lijkt mij dat de NAVO kwetsbaarder maakt dan zeker, maar zover is het nog niet gelukkig, Fidan. Nog niet zo heel lang geleden was het Macron, hè? Die sprak over de NAVO. Hersendood, zei die Steven de Kraan. Dat weten we allemaal nog, denk ik. Juist, een interview met The Economist. Natuurlijk ook strategisch gekozen. Frankrijk heeft altijd een beetje een moeilijke relatie gehad met de NAVO. En Frankrijk zei altijd, historisch gezien, al ten tijde van generaal de Gaulle, we moeten onze eigen boontjes kunnen doppen, ook militair. Dat betekent niet te afhankelijk worden, ook niet van de Amerikanen. En op zich kan je wel zeggen, ja, de geschiedenis heeft hen een beetje gelijk gegeven. Want iedereen zit nu na te denken van wat als Amerika straks minder die NAVO zou steunen. Het moet eerst nog wel gebeuren, dat klopt. Maar aan de andere kant zie je dat een land bijvoorbeeld als Duitsland heel lang ervan uitging, ja, we zitten in een soort vast westers gegeven, er kan ons niks gebeuren. Macron heeft gezegd, ja, wij moeten daarvoor oppassen. We moeten ook denken aan een soort Europese leger. Maar dat is natuurlijk ook moeilijk als je inderdaad ziet hoe soms beslissingen genomen worden. Dat moet dan unaniem gebeuren met 27 lidstaten. Al of niet zit daar een stoorzender tussen voor politieke redenen. Dus dat is heel moeilijk om dat ook te doen. Plus, ik denk dat nationale staten, of dat nu Nederland, België, Frankrijk is, dat die nog altijd zelf willen controle houden over de belangrijkste eenheden in hun leger. Nou ja, het zou al heel erg helpen, Steven, als de verschillende NAVO-lidstaten allemaal dezelfde munitie kopen, bijvoorbeeld. Hè? Dat niet het ene land kanonnen koopt waar dan de granaten van het andere land niet inpassen. Wat nu dus het geval is. Ja. Maar daar zijn ze mee bezig nu. Ja, en ligt dus een zware taak voor Rutte straks in Brussel als baas van de NAVO. Nog even naar de hoorzittingen, Hans. Want dat was een politiek experiment. Een ideetje van D66 en GroenLinks. Die zijn altijd wel te porren voor staatsrechtelijke vernieuwing. Ja, en waar een half jaar geleden eigenlijk vond het nog een geweldig idee. En naarmate die hoorzittingen dichterbij kwamen, vonden eigenlijk steeds minder partijen dat een goed idee. En toen is dat helemaal uitgekleed. Uiteindelijk mocht iedereen nog maar één vraag stellen. En daardoor, nadat ze de kandidaten hadden gezien, natuurlijk. Het was daardoor, ik ben er nog niet van overtuigd of het nou echt een verrijking is. Echt spannend. Op deze manier niet in elk geval. Nee, omdat de Amerikaanse taferelen werden verwacht en politiek spannend politiek spel. Wat je wel zag, bijvoorbeeld het CDA, die weigerde daar mee te doen. Inderdaad, omdat ze bang waren Amerikaanse taferelen. Kijk, het rare aan die hoorzittingen is, de Tweede Kamer wilde dan een soort van sollicitatiegesprek hebben met de kandidaat bewindsleden. Alleen, de Tweede Kamer heeft daar niks over te zeggen. En dat maakt het natuurlijk wel een raar gesprek. Bijvoorbeeld in de het Europees Parlement doet dit ook, hè, met beoogd eurocommissarissen. Maar alleen een Europees Parlement kan zeggen, deze willen we niet. En de Tweede Kamer kan dat niet. Dus dat maakt het al wat geforceerd. En wat je wel zag, vond ik, bij de hoorzittingen is dat je kon de vragen wel een beetje van tevoren uittekenen. Dus bijvoorbeeld, het begon met NSC-kandidaat minister voor Binnenlandse Zaken Uitermark. En de oppositiepartijen die stelden eigenlijk allemaal steeds dezelfde vraag. Hoe kunnen jullie toch gaan samenwerken met de PVV? En de toekomstige coalitiepartijen die kwamen eigenlijk niet verder van... Goh, u heeft van die geweldige ideeën allemaal over ons staatsbestel. Kunt u dat nog eens een keer toelichten? Nou ja, maar Hans, dat is toch ook logisch dat ze dat gaan vragen? Ja, bedoel, maar, als je dat niet gaat vragen, dan heb je toch een knip voor de neus waard? Ja, dat is toch de grote vraag die boven ons hele land hangt nu? Ja, maar het leverde dus niks op uiteindelijk. Dat was uit de hand gelopen. Ja. Ja, en maar, zeker als je niet kunt doorvragen, wat dus nou, het levert niet mocht. Wel wat op, want je krijgt toch mensen die toch rare dingen zeggen, vind ik. Hè, ja, maar het levert er ook vragen op als, wat doe je in je vrije tijd? Waren ze ook in één keer in geïnteresseerd. Mona Keizer is aan het breien, geloof ik. Dat werd een privé ding, hè? Volgens mij begon ze er zelf over. Maar dat leek of ook dat afgesproken. Dat was die vriend van de boerenpartij die dat opzet. Maar uiteindelijk mis je wel een rode draad, of waar gaat het hier over? Wat is nou precies de bedoeling? Nou ja, wat je dus ziet is inderdaad dus dat de oppositiepartijen natuurlijk kritische vragen proberen te stellen. Een estafette, want ze mochten er maar één stellen. Ze mochten er maar één stellen, dus dat maakt het al heel gek. En ja, wat je dus inderdaad zag, is dat de coalitiepartijen dat dus vooral heel erg niet proberen. En dan beginnen over hobby's. Wat zijn je hobby's? Ja, het ging niet alleen over... Ik vond het wat pijnlijk. Ja, ik ben benieuwd wat mijn buurman daar nou van vindt. Of volg je dat, Eduard, wat daar allemaal in dat parlement gebeurt in Nederland? Nou, ik zou het eigenlijk meer moeten volgen. Maar ik wil graag een soort van workshop bij jou volgen, om dat te kunnen volgen. Want, ja, dan kan je beter naar Hans gaan. Want die, nee, maar zeker. Waar ik het stemrecht niet in Nederland. Dus maar nogmaals, ik begrijp het nog niet gewoon helemaal, maar wat er speelt en hoe de politiek hier wordt gedaan. En ik wil het graag leren. Dus ik reken het op is wel heel anders dan in Frankrijk natuurlijk. Daar heb je je stemrechten wel en daar gebruik je het ook. Hè? Dus binnenkort de Franse verkiezingen, daar ga jij wel gebruik maken van je stemrecht. Ja, van de week inderdaad. Even één bewindspersoon in spe erbij pakken. Reinette Klever wordt minister van Voorontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Handel ook. En ontwikkelingshulp moeten we nu zeggen. Ja, dat is ook zo. Ontwikkelingshulp. Ja. Zo, en minister tegen ontwikkelingshulp wordt ze toch? Of? En daar ging het om één term. Die term wordt de laatste tijd vaak gebruikt. Hè. Omvolking, omdat dat in een uitzending... Oh, pardon, ik stoot tegen de camera aan. Doet hij het nog? Uitzending van Ongehoord Nederland, waar zij een van de bazen was... gebruikt was aan tafel. En Jan Paternotte was nogal kritisch. Luister even. We hebben het fenomeen omvolking is behandeld in de uitzending door een gekozen politicus. Dat is volgens mij wat anders dan een theorie. Want dan zeg je dat er een beleid achter schuilt of wat dan ook. Volgens mij was het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Je kan het noemen hoe je het wil. Maar ik zou het niet een complottheorie willen noemen. Is de omvolkingstheorie, is dat een demografisch fenomeen, zoals u net zei? Of is dat, zoals we weten uit de natieliteratuur en van onze eigen inlichtingendiensten, een complottheorie? Voorzitter, de heer Paternotte die zegt nogal wat. En ook de vergelijking die hij maakt met een natie-ideologie, dat raakt mij. De ouders van mijn moeder hadden onderduikers in huis. Ja. Nog geen reden om maar alles te zeggen. Maar Hans van Soest, wat levert dit dan precies op? Nou ja, wat je in elk geval... We hadden het eerder in de uitzending heel even over de blokvorming, hè, in het parlement. En dit was wel... Hier werd dat wel echt heel erg zichtbaar. Bij het woord omvolking. Je ziet hier gewoon twee blokken in de Tweede Kamer die allebei heel erg vasthouden aan hun eigen gelijk. En op hun beurt... dat ook eigenlijk wel hebben. Hè? Want je kunt inderdaad zeggen, omvolking, het is maar een woord. En het gaat over mensen zien dat Nederland demografisch heel snel verandert. Hè? 25% van de bevolking is of in Nederland niet in Nederland geboren... of heeft ouders die niet in Nederland zijn geboren. Dus ja, dat noemen wij omvolking. Andere blok zegt, ja hallo, dat is een nazi-term. Dat moet je niet zo gebruiken. Het is ook een soort van hondenfluitje. Want het wordt op allerlei vieze hoekjes van het internet gebruikt... met allerlei gekke theorieën. Hè? Alsof misschien voor de mensen die het niet weten... maar die omvolkingstheorie, Waar overigens Renette Klever het dus niet over had. Hè. Die had het over het woord omvolking. Maar de omvolkingstheorie is dat er een elite zou zijn hier in het Westen. Die doelbewust allerlei bevolkingsgroepen van andere continenten naar Europa haalt. Om de blanke bevolking te verdunnen. Ik heb nooit zo goed begrepen wat daar dan precies het nut van zou zijn. Maar goed, dat is zo'n rare theorie. Ja, en dat komt niet tot elkaar. Nee. Heb je hier een clash tussen theoretici en praktici? Praktici. Ja, en je zag ook het ongemak. Je zag het ongemak bij VVD en NSC... die maar een beetje naar het plafond zaten te staren tijdens deze discussie. En dat is wat ik bedoelde met de blokvorming... en dat het midden een beetje weg is als je elkaar niet meer verstaat... En dat is wel een beetje wat er aan de hand is op dit moment in de Tweede Kamer. Ja, dan maakt het samenwerking wel echt heel lastig. En ik vind het ook belangrijk dat je eenheid van terminologie hebt. He, dat je het over dezelfde dingen hebt. Want ieder weldenkend mens in Nederland, kom maar op internet, die zegt bij omvolking, iedereen die, nou dat heeft Rutte ook al zelfs uitgelegd, iedereen weet waar en waar die ook voor gebruikt wordt in het hedendaagse discours. Als je het trouwens hebt over, Hans, blokvorming... gaan we dan ook een hele saaie tijd tegemoet? Want als dat ene blok, zeg maar het coalitieblok, elkaar gewoon vasthoudt... dan heeft dat andere blok niet zoveel in de melk te brokkelen de komende tijd? Nou ja, ze beloven natuurlijk dat dat niet zo is. Hè? Pieter Omtzigt heeft er een mond van vol dat dit kabinet op afstand staat van de Tweede Kamer. Dualisme. En dualisme. Ja. En we hebben alleen op hoofdlijnen afspraken gemaakt. Maar ja, ze hebben zich wel gecommitteerd aan ook dingen waar ze het eigenlijk helemaal niet mee eens zijn. Dus ja, natuurlijk gaan we dit zien. Dit kabinet zal echt niet anders zijn dan andere kabinetten met een coalitie die zichzelf... Die elkaar krampachtig vasthoudt en elkaar heel erg houdt aan de afspraken in dat hoofdlijnenakkoord. En een oppositie die probeert daar veranderingen in aan te brengen. En de enige mogelijkheid die de oppositie daarvoor heeft, en dat is ook niet anders dan met andere kabinetten, is in de Eerste Kamer. Want in de Eerste Kamer heeft deze coalitie geen meerderheid. En dan kun je het wel een programkabinet noemen, maar de praktijk, theorie en praktijk hebben we het weer, zal... niet heel anders zijn dan de afgelopen... Nee. Wie werkelijk nog gelooft in dat sprookje van... wat was het? Extra parlementair programkabinet? Nee, het is echt een fabeltje. Dit is geen fabeltje. Olie boren in Rotterdam. Ik vraag direct aan jou. Wist je dat nee, in jou staat? Nee, ik wist het echt niet. Nou, daarom hebben zij ook een hele mooie podcast gemaakt. Ik heb het over Suzanne Streefland en Sandra van Steen. Jullie vonden elkaar in eenzelfde fascinatie die bij jou begon, Suzanne? Ja, ik las inderdaad een klein artikel in de Haveloos. En toen dacht ik, hé, ik weet helemaal niks van die olie. En toen vroeg ik eigenlijk aan Sandra, weet jij dat wel? Maar ik had ook meteen Groningen in mijn achterhoofd. Ik dacht, hé, wat gek, ik weet helemaal niet dat dat in mijn stad gebeurt. En misschien met mij nog veel meer mensen. En het idee van Groningen in mijn achterhoofd dacht ik... ja, moeten we hier niet een podcast over maken? Precies, bodemdaling met als gevolg verzakkende huizen... en scheuren in muren en gevels, net zoals in Groningen. Ja, dat is waar de bewoners van de Rotterdamse volkswijk... Oud-Charloos bang voor zijn. Onder hun huis wordt al bijna 40 jaar olie geboord door de NAM... en die wil daar tot 2050 mee doorgaan. Hier zie je die scheur lopen. Vanaf de grond tot... Hier zie je een op 1,70 hoogte zie je het streepje wat we neergezet hebben... en je ziet gewoon dat die verder gaat. En van wanneer is dat streepje dan? Dat is van een jaar of 2-3 geleden. En dan hoeveel centimeter zit er dan nu bij? 10 centimeter. En het is hier heel klein, hè? Want je moet hier goed kijken, maar je ziet dat hij er loopt. Het is een haarscheurtje. Ja, hij gaat door de steen. Ja, ik zie hem nog helemaal verder. Ja, ben ik niet zo heel groot, maar het gaat boven mijn hoofd uit. Maar je ziet hem door de kelderklinkers, want het zijn kelderklinkerstenen, het zijn hele harde stenen, dat hij gewoon die stenen gescheurd heeft. Dus hij gaat niet alleen door de voeg, maar hij gaat door de steen heen. Ja, is even wat onduidelijkheid. Maar het is 2050, hoor. Dat zijn dan nieuwe plannen toch van de NAM om hier ermee door te gaan tot 2050? Nee, het is 2050 was in eerste instantie de aanvraag voor de vergunning. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze een vergunning gekregen tot 2035. Kijk, zo zat het. Want je hoorde jou hier, Sandra, in gesprek met... Duk Vaandrager. Duk is het toch, ja. Ja, Duk Vaandrager, een prominente man in Oud-Charloos, woont in een... prachtig pandje, een monument. Tot zijn eigen ergernis, want dan kan hij er niet mee doen wat hij wil. Ja. Hij is een van de weinige buurtbewoners die al eigenlijk ook sinds 1984 weet dat daar naar olie geboord wordt. Dat daar gepompt wordt. Want er wordt op dit moment niet geboord, maar vooral gepompt. Hè. Daar gaat het nu over. Hij woont daar al zijn hele leven in dat huis. Ik geloof dat hij 1 was toen zijn ouders dat huis kochten. Hij is er zelf met zijn vrouw later gaan wonen. En hij ziet scheuren, hij ziet verzakkingen in de tuin, maar ook in het huis. Ja, dat zijn dus de klachten waar bewoners daar in Oud-Sjaarloos mee te maken hebben. Omschrijf die wijk eens, want we hebben het hier wel over een zeer specifieke wijk. Ja, Oud-Sjaarloos is een oud dorp, vroeger zelfstandig. Een leuke plek met mooie huizen uit rond de eeuwwisseling. Maar ook steeds nieuw aangebouwd, jaren 30. Maar ook lelijke jaren 80 en jaren 90 sociale woningbouw. En heel veel van die woningen die zijn lang niet zo mooi als die van Duk. Er wonen veel migranten, veel arbeidsmigranten, Oost-Europeanen. Maar ook veel studenten. Mensen die eigenlijk niet zoveel binding hebben met die buurt. Dus je ziet ook weinig opstand. Het is een handjevol mensen dat zich daar hard voor heeft gemaakt om dat te stoppen. Suzanne, jij zei net al, heel veel mensen, nou, inclusief ik dus, weten niet dat er olie wordt gewonnen in Rotterdam. En heel veel mensen ook die daar wonen, die kwamen er op een gegeven moment achter omdat ze een brief kregen. Economische Zaken inderdaad. Met het gegeven dat daar dus al sinds 1984 olie wordt gewonnen. En toen dacht een aantal buurtbewoners, onder andere Nout van der Vaart, die zit ook bij ons in de podcast. En die heeft Stop Oliewinning Rotterdam opgericht met een aantal buurtbewoners. En voor hem was dus niet zozeer het argument van Groningen, maar meer het argument van, oké, we hebben afspraken in Parijs gemaakt, klimaatakkoord, en daar moeten we ons aan houden. En met dit gegeven dat de NAM dus eigenlijk nu gewoon weer olie mag oppompen, dan gaan we alleen maar meer CO2 uitstoten. Dat moet niet de bedoeling zijn. Hoe belangrijk is de Rotterdamse olie voor onze economie? Nou, ik heb een financiële expert gesproken daarover. Het valt wel mee. We verdienen er 30 tot 40 miljoen euro per jaar aan. Het is een beetje afhankelijk van de olieprijs en de hoeveelheid vaten die je op kan pompen. Dus er zullen ongeveer 2500 vaten per dag naar boven worden gehaald in Rotterdam. Dus, maar het is een kwart van de oliehoeveelheid die de NAM oppompt, komt uit Rotterdam. Ja, over die economische belangen versus de belangen van de bewoners en de zorgen van de bewoners gaan we zo dadelijk verder over praten in uur 2 van WNL in de kantine. En ik zeg het, want ik heb het al een paar keer gezegd, de zon schijnt. En ik zie gewoon aan iedereen dat de mensen goed doet. Ik krijg heel veel appjes van mensen. Wat zitten jullie er lekker bij? Ja, wel met de zonnebril en met een petje op. Dat heeft daarmee te maken met de zon die lange tijd er niet was en nu in één keer weer wel. En straks gaat de zon ook schijnen voor Fidan, want Turkije neemt het op tegen Portugal. En haar verwachting is dat ze gaan winnen. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. Blijf bij ons, tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Parlementair journalist van de Telegraaf, Wouter de Winter. Iemand waarvan je wel kan veronderstellen dat daar geen lijken over uit de kast komen. Over zijn toenemende faam aan de talkshowtafels. Als ik een weekje of twee weken op vakantie ben, dan moet ik ook echt afkicken. En schaatster Joy Beunen. Wereldkampioen, allround, Joy Beunen. Na een succesvol gouden seizoen is ze begonnen met de voorbereidingen op de volgende schaatswinter. Winnen went eigenlijk niet, dus heel lekker gevoel en dat had ik wel willen blijven doen dit seizoen. Wouter de Winter en Joy Beunen. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Van Barsten. Oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking met een hoofdprijs van €10.000 per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summersale bij Modena. Nu 500 euro korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. 6 uur. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk in uur 2 van WNL in de kantine gaan we opnieuw olie boren in Rotterdam. We gaan over de grens met Steven de Kranen. Hij is Frankrijk-correspondent voor de VRT. En natuurlijk gaan we dan kijken naar die spannende verkiezingen in Frankrijk. En zo leuk dat hij er ook is, Edouard Duplan. U kent hem als voetballer. Ik ken hem ook. Als Ajax-fan heeft hij mij vaak pijn gedaan. Maar hij is nu, of hij wordt nu, meubelmaker. Wat een verhaal wordt dat? En hij is een kopje koffie halen en zet zich inmiddels weer. Marcel Verrek, onze columnist en cabaretier, komt zo dadelijk met zijn column. Nu het nieuws van even voorbij 6 uur. Joeri Stubenitski. Een doelwit van een van de Israëlische aanvallen in Gaza vandaag was een hoge commandant van Hamas, meldt de Israëlische krant Haaretz. Of hij is uitgeschakeld is niet bekend. Bij de aanvallen kwamen volgens het mediabureau van Hamas meer dan 40 mensen om het leven. Gisteren kwamen bij een aanval op een tentenkamp in Gaza tientallen mensen om het leven. Israël zegt die beschieting nog te onderzoeken. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans maakt zich zorgen over de bewindslieden in het nieuwe kabinet, die, zoals hij zegt, zonder enige schaamte een racistische en extreemrechtse theorie aanhangen. Timmermans verwees in het NPO Radio 1-programma Goed Ingelichte Kring naar het gebruik van de omstreden term omvolking door beoogd PVV-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Klever. Als je kijkt naar hoe mevrouw Klever gisteren acteerde bij de hoorzitting, waarin ze beweert dat omvolkingstheorie geen theorie is, maar gewoon realiteit. Ja, dan word je toch koud om het hart dat mensen met dit soort denkbeelden minister kunnen worden in Nederland. Ja, dat is toch wel. Dan ga je toch wel door een ondergrens, vind ik. De omvolkingstheorie is omstreden. Aanhangers vinden dat immigranten de westerse cultuur bedreigen. Die term werd gebruikt in Nazi-Duitsland. 5 verdachten uit de Mallorca-zaak gaan in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. De zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman. De 5 zijn het niet eens met de schadevergoeding van 200.000 euro die ze moeten betalen aan de toenmalige vriendin van Heuvelman. Bij een ontploffing van een barbecue op het strand van Scheveningen is vanmiddag een man zwaar gewond geraakt. 3 anderen raakten licht gewond. Het ging mis tijdens een Caribisch festival. De barbecue ontplofte toen een medewerker hem wilde bijvullen met een brandbare stof. Toeristen zijn op dit moment niet welkom op het Italiaanse eiland Capri. Een van de belangrijkste waterleidingen is gebroken, waardoor er een tekort aan drinkwater is. Voor bewoners van het eiland is er genoeg, maar als er veel toeristen komen, wordt water schaars. Het NOS-journaal. Max Verstappen begint bij de Grand Prix van Spanje morgen vanaf de 2e plek. Hij was vanmiddag in de kwalificatie 200ste langzamer dan de Brit Lando Norris. Toch was Verstappen na moeizame trainingen tevreden met het resultaat. Yeah, I think in qualifying it was all coming together a bit nicer. The whole weekend, you know, we've been trying to find a bit of a connected balance because in all the practice sessions it was very difficult. So I was quite happy in qualifying. It's definitely all to play for tomorrow. In de kwalificatie ging het alweer een stuk beter, zegt hij. Hij is dus blij met de kwalificatie en morgen ligt alles weer open. Commentator Louis Dekker, jij hebt die kwalificatie gezien. Zat er niet meer in voor Verstappen? Ja, vast wel, want die ronde is bijna nooit 100% perfect op de zaterdag. En ik denk dat ergens op de baan in Catalonia nog wel 200ste had gezeten, want dat was het gat. Dat is natuurlijk miniem. En Lando Norris, als een kind zo blij met zijn pole position. Hij zei ook meteen enthousiast, het is mijn beste ooit. Dat is niet zo gek. Het is pas een tweede pole position. En zij staan dus naast elkaar als de smaakmakers morgen op weg naar bocht 1 op dat circuit in Spanje, waar Verstappen ja, nog lang niet uitgeschakeld is. Maar we zijn eraan gewend dat hij altijd als eerste start. En nu heeft hij een buurman. Ja, we hoorden Verstappen al zeggen, morgen ligt alles weer open. Wat verwacht jij van de Grand Prix van Spanje? Het is normaal gesproken een Grand Prix die zeker niet de spectaculairste van allemaal is. Maar er is één element wat wel boeiend is. Verstappen op plek 2, Norris op plek 1. Maar de verrassing staat op plek 3, dat is Lewis Hamilton. Dan denk je ook, ja, die man is 7 keer wereldkampioen. Maar die heeft het hele jaar nog niet in de top 5 een start meegemaakt. En staat nu 3e. En omdat de gang naar de eerste bocht een hele lange, volgas sprint is naar die eerste bocht. Die eerste bocht ligt ver weg. Dat geeft aan dat Hamilton een slipstream kan pakken. En misschien vanaf die 3e plek wel het beste zicht heeft op de leiding in de race. En dan bedoel ik dat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Hamilton zou wel eens toe kunnen slaan in de beginfase. En dat is lang geleden dat we hem hebben zien vechten om de leiding in de race. En dan kan ineens de start van de race heel boeiend worden. Dankjewel, Louis Dekker. Gaan we door naar voetbal, want Georgië en Tsjechië speelden vanmiddag op het EK met 1-1 gelijk. En in diezelfde groep is zojuist de wedstrijd tussen Turkije en Portugal begonnen. Commentator Andy Houtkamp, hoe gaat het daar? Wat staat er op het spel? Ja, eigenlijk niet zoveel, Joey. Want de winnaar wordt gewoon groepswinnaar, gewoon, maar wel heel belangrijk. En de verliezer, ja, die gaat ook waarschijnlijk door. Want zoals je al zei, 1-1 bij Georgië-Tsjechië. 3-1 won Turkije van Georgië eerder. En 2-1 won Portugal van Tsjechië. De Turken hebben wel een beetje een probleem. Want een van hun betere spelers, een hele jonge speler, Arda Güler, is geblesseerd en zit op de bank. Maar voor de rest wel wat bekende namen met Ferdi Kadıoğlu, ex-NEC. En met Orkun Kutsu, de speler die bij Feyenoord ooit onder contract stond. Aan de andere kant wat jonkies in de ploeg. Wat te denken van Pepe van Porto, 41 jaar. En de 39-jarige Cristiano Ronaldo. Gewoon allebei in de basis. De wedstrijd is begonnen een minuutje of 5,5 geleden. Het staat nog altijd 0-0. Nu komt er een grote kans, een enorme kans voor Turkije. Maar die bal gaat er niet in. En dus blijft het voor ons nog 0-0 bij Turkije tegen Portugal. Andy, dank je wel. En we horen je later weer met updates over deze wedstrijd. Het weer vanavond overal droog met opklaringen. De minima liggen vannacht rond de 11 graden. Morgen eerst wat mist, later zon, maar ook stapelwolken. Het blijft morgen droog bij zo'n 22 graden. En na het weekend wordt het stukken warmer. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Wat is die mooi, hè, pap? Ja, heel mooi. Daar moeten we zuinig op zijn. Ja, maar hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld wat minder vaak, maar dan lekker lang op vakantie te gaan. Kijk, jij snapt het. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling... tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Prijsvrij vakanties. Geniet, maar reis met mate. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het buurtrestaurant Samen aan de Maas. Ja, wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En nog steeds bij ons aan tafel Frankrijk-correspondent voor de VRT... Steven de Kranen, een oud-voetballer Edouard Duplan... en politiek commentator van de AD Hans van Soest. En ook hier Suzanne Streefland en Sandra van Steen. Ze spraken met voor- en tegenstanders van de oliewinning in Rotterdam. Want al 40 jaar wordt hier in deze stad naar olie geboord. En zij wist dat niet, Fidan Ekis. Nee, dat wist ik niet. En u bent welkom hier bij Samen aan de Maas in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met het gesprek via de NPO Radio 1 app of X. Gebruik dan hashtag WNL. En volg ons op @WNL in de kantine. Ik wist het ook niet, hoor. Nee, ik wou dat ook dus eigenlijk ook zeggen, maar er was geen tijd meer voor. Nee, maar jij woont in deze stad. Nou ja, wrijf erin. Ja, zo dadelijk gaan we daarover praten, hoor. Maar eerst natuurlijk luisteren naar onze topattractie. Columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar de week stond bij mij sowieso al minder in het teken van nieuwe feiten. Het draaide bij mij vooral om gevoel. Ik werd bedwelmd door allerlei gevoelens. Verwarrende gevoelens. Zo zag ik donderdag Wieger Hemmer de gelijkmaker voor Denemarken scoren tegen Engeland. Dat hij daar ook nog tijd voor heeft. Hij speelde wel onder het pseudoniem Morten Hjulmand. En hij had een haarband van Memphis Depay geleend. Hjulmand is Deens voor haarband. Maar bravo Wieger, wat een pegel. Ja. Wel precies in de rechterhoek, dat verbaasde mij... Dan weer niet. Gevoelens, verwarrende gevoelens. Het oranje gevoel, leuk om te zien. Maar zijn dit de supporters die hun land aanmoedigen... als we achterkomen te staan tijdens de vele diepte-reportages... van ongelukkige verslaggevers die zich in de oranje meute dienden te begeven... konden we behalve primaire oerkreten voornamelijk optekenen... dat ze er waren om lekker feestjes te bouwen. Want dat is in Nederland al gauw het verwachtingspatroon. Er moet een feestje gebouwd worden. Deze eis vergroot, zoals wij weten... de kans op algehele ontevredenheid alleen maar op te schrijnen... de politieke gevolgen daarvan, kom ik zo nog terug. We hebben het al over gehad. Ondertussen zit ik namelijk wel te zwelgen in mijn gevoel. Het is een prachtig EK waarop schitterend gevoetbald wordt. Spaans combinatiespel, zelfs frivole Duitsers. Woutje Weghorst. Oost-Europees doorzettingsvermogen, kortom. Wat wij zien, in al dan niet gebroken vorm, is het neusje van de zalm. Mbappé is straatfrans voor zalm, dat weet Stefan ook. Natuurlijk wordt er verderop in Europa en Azië verschrikkelijk gevochten... Maar dit is tot nu toe een vredelievend feest... waarbij de strijd tussen de landen uitzonderlijk sportief verloopt. Een goede spelregelwijziging vind ik dat voortaan alleen de aanvoerder... met de scheidsrechter mag praten. Je ziet dat de spelers meer aan voetballen toekomen. Het spel staat voorop, alle epidemische commercie daar gelaten... en we zien in alle vrijheid hoe sport ooit is ontstaan. Een vredelievende rituele variant van stammenstrijd en oorlog. Gemengde gevoelens bij mij dan ook om het heengaan van vrijheidsicoon... Jan Kramer, die ons vanaf de jaren 60 liet zien... dat we ook zonder spruitjeslucht in Nederland konden leven. Een groot verteller en schilder, maar ook een groot individualist... die onbedoeld ook aan het begin heeft gestaan... van de toegenomen ikgerichtheid van de Nederlander. En vooruit gezien het geschrevene van ik, Jan Kramer... kunnen we voor ikgerichtheid wellicht ook heel schalks de letter P toevoegen. Ja, gevoelens. Ze hadden mij in de greep en ze verwarden mij. Donald Sutherland overleden. Het geworstel van Vitesse. Ja, zelfs het afscheid van Mark Rutte... die met zijn onvermoeibare ausdauer uiteindelijk... Ook Orbán, de op hol geslagen Slowaken en zijn Roemeense concurrent wist weg te grijnzen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat juist hij met deze houding weer vrede op het continent bewerkstelligt. Dat zelfs Poetin zegt, daar heb je hem weer met die grijns. Ik heb er genoeg van, ik kap ermee. Maar het vreemdste gevoel dat mij deze week overviel was deernis met de PVV. Laten we duidelijk zijn, ik hoor bij de 76% van de Nederlanders die niet op de PVV heeft gestemd. Maar nu ik zie in wat voor een penibele situatie deze mensen zijn terechtgekomen, dan breekt mijn hart bijna. Jarenlang hebben ze frank en vrij kunnen schelden en de meest afwijkende theorieën de wereld in kunnen slingeren. Maar dat is nu voorbij. Want nu moeten ze gaan regeren, zich als een minister gaan gedragen. En ze worden in hoorzittingen lastiggevallen met de gezellige dingen die ze in het verleden hebben gezegd. Wilders heeft een ijskast vol standpunten die weliswaar niet bederven, maar ook niet tevoorschijn mogen worden gehaald. En door zijn geïsoleerde positie moet hij nu zelfs de bejaardenhuizen leeghalen om aan de benodigde Kamerleden te komen. Arme, arme PVV-bewindslieden, van nature al niet gezegend met een groot netwerk. Zie ze arriveren op die machtige, vijandige ministeries. Weg met de ontwikkelingssamenwerking. Ha, je ziet de ambtenaren al glimlachen. Zo ongehoord is zelfs die mevrouw Klever nog nooit geweest. De welkomstborrel voor minister Marjolein Faber. Kan je het een beetje voorstellen, Hans? Wie bestelt de vlammetjes? Gezellig. En dan moeten ze ook nog naar de Tweede Kamer en zich laten interviewen door die vermaledijde publieke omroep. Misschien wel door Eva Jinek op een peperdure locatie. Door, roepen ze nu. Het verleden is geweest. Zeg maar het motto van Dylan nareis op nareis op nareis. De vluchtelingen in Ter Apel zullen zich hier ook niet heel erg welkom voelen. Maar laten we toch ook even stilstaan bij het eenzame lot van de nieuwe PVV-bewindslieden. In de kantine. Oh. Ze kijken denk ik, hè, bij jou thuis? Ja, zeker kijken ze. Ik dacht dat er was gescoord, maar... Nou, dat kunnen we vragen aan Andy, want die volgt de wedstrijd tussen Turkije en Portugal. Dag Andy. Dag, Wieger. Ja, als je een overtreding op de achterkant van je benen scoren noemt, dan is het 1-0 voor Turkije. Het staat 0-0. Het is 0-0, een vrije trap dus voor Portugal. Wel een enorme kans gezien voor Çalhanoğlu. Die had hem er echt wel in mogen schieten. Deed hij niet, al heel vroeg in de wedstrijd voor Turkije. En nu dus het team van Pepe, 41 jaar. Dat is de man die op zijn hielen werd getrapt. De vrije trap is ondertussen genomen. Het staat 0-0. Belangrijke wedstrijd, want de winnaar is zeker van poolwinst. Dat is natuurlijk heel leuk als je dat zou lukken in deze pool met ook Georgië en Tsjechië. Die hebben eerder vandaag 1-1 gespeeld. Hier, na 16 minuten spelen in Dortmund, staat het bij Turkije-Portugal nog altijd 0-0. We blijven die wedstrijd volgen natuurlijk op deze zender NPO Radio 1. U luistert naar WNL in de kantine op diezelfde prachtige zender. Suze, Sandra van Steen en Suzanne Streefland. Jullie maakten zelf tezamen die podcast over Rotterdam in de olie. En het klonk misschien als een verwijt, maar dat was het zeker niet. Je wist het niet, hè? Zei ik tegen jou, Fidan. Ik wist het ook niet. Maar zoveel mensen wisten het niet, Suzanne. Nee. En dus toen dacht, en jij in Kluis? Ik wist het ook niet. Precies. Dus, en ik ben ook Rotterdammer. Dus ja. Op zich is het helemaal niet gek dat je het niet weet. En dat komt ook omdat die installatie, die olieinstallatie, die staat eigenlijk ook een beetje verborgen. Het is achter een dijkje, er staan heel veel bomen omheen. Hier niet zo ver vandaan. Nee, niet zo heel ver, vandaan in Oud-Sjaarloos. Ja. Dus het valt je ook niet op. Nee. Maar kun je er wat zeggen over... Want het is dichtbevolkt wel, hè? Die, ja, 70.000... het is niet alleen onder Oud-Sjaarloos, hè. Het is een veel groter gebied. Dus het is ook Carnisse, Pendrecht. Armenwijk. Nog een stukje van Schiemond en een stuk Barendrecht. Het loopt zo onder de Nieuwe Maas door. Dus het is best wel een groot gebied. En het gaat dus om 70.000 huizen die daar... Het is een vrij arme wijk ook. En mensen die daar niet heel lang blijven wonen en doorreizen. Klopt, ja. Ja, het zijn inderdaad, het is een beetje een wijk van passanten, om het zo te zeggen. Ja. Er zijn heel veel arbeidsmigranten, studenten. En mensen die dus ook niet heel veel binding hebben met die wijk. En daardoor zich, en misschien ook andere zorgen hebben dan zich druk te maken om oliewinning onder hun huis. Omdat ze, wat je zegt, het is een arme wijk. Dus ze hebben wellicht ook financiële problemen of wat dan ook. Maar die hebben dus te maken met bodemverzakking. Waar moeten we eigenlijk aan denken? Waar krijgen zij mee te maken? Ja, het is dus best wel moeilijk om dat in te schatten. Maar de NAM die heeft dus in de vergunningsaanvraag hebben ze gezegd dat er dus sinds 1984 is er een bodemdaling van 5 centimeter. En nu tot 2035 verwachten ze nog een bodemdaling van ongeveer 2 centimeter. Dus het gaat in totaal om 7 centimeter. Het is wel altijd een vraag van die bodemdaling. In hoeverre zijn de scheuren in het huis van bijvoorbeeld Dick, die we hebben gevolgd, ook een gevolg van de oliewinning? Mm-hmm. Want je hebt in Rotterdam gewoon klei en veengrond. En er is natuurlijk ook sprake van natuurlijke inklinking. Ja. Ja. En dat wordt altijd een beetje een wel eens niet eens verhaal. Van in hoeverre is die bodemdaling... Nou, voor scheepswerfondernemers is het een groot risico, hè, eigenlijk. Ja, ja, die heeft Sandra... Risico, hoe noem je dat? Die zitten wel met de handen in het haar. Ja. Je hebt Alwin gesproken. Ja, Alwin van Heten. Dat is een van twee broers die een eigen scheepswerf hebben. Zullen we even naar hem luisteren? Ja, laten we dat doen. Nou, hier komt Alwin. Nou, bij 10 centimeter verhoging raken we ongeveer 2 vierkante meter over de hele lengte van onze helling kwijt. En dan heb je het over iets van 180 vierkante meter werkplek waar je niet meer bij kan. En dat is natuurlijk niet heel de dag door, maar ja, je hebt heel de dag door van vloed naar eb. Dus je raakt wel een aanzienlijk deel van je capaciteit kwijt. Ja, je hebt deze man uitvoerig gesproken. Wat heeft hij jou precies duidelijk kunnen maken? Nou ja, zij hebben al eerder een zaak gewonnen. Toen was er iets, iets met een andere ingreep in de natuur. Een stukje verderop bij het eiland De Beer. Waardoor het water dus hoger kwam te staan. En zij dus minder werkruimte hadden. Daar hebben ze enorm lang over geprocedeerd. Of in ieder geval, mm-hmm. Dat heeft heel lang geduurd. Zijn ze in het gelijk gesteld. En dat is eigenlijk, hij haalt in die zin zijn schouder een beetje op. Van nou ja, ze betalen maar. En ze zorgen maar dat het hier niet gebeurt. Of we vragen een schadevergoeding. Maar goed, zij hebben een scheepswerf waar best veel mensen werken. Ik weet niet precies hoeveel het er zijn, maar ja, toch een behoorlijk aantal mensen die dus op die helling, die dus half in het water zit. En waar die schepen dus opgetrokken worden om aan te werken. Het zijn vooral reparaties waar zij mee te maken hebben. Ja, en dat kunnen ze dus een groot deel van de dag niet doen als dat water te hoog komt. En zij hebben dus destijds, toen ze die andere zaak hebben gewonnen, hebben ze de boel een beetje laten ophogen. Of dat is voor ze opgehoogd. En nu dreigt het dus weer zo te zijn. Maar ook daar de vraag, wat kun je doorberekenen, om het zo eens te zeggen, aan de NAM? Nou ja, dat is dus het grote probleem. En kijk, je kunt het sowieso niet doorberekenen aan de NAM. Want al deze mensen die hebben dus onder leiding van de gemeente Rotterdam een zaak bij de Raad van State aangespannen. Zij hebben zich daarbij gevoegd. De Raad van State moet een uitspraak doen. Die doet alleen een uitspraak over... Of de vergunning wel terecht is verleend of niet. Of de NAM de procedures goed heeft gevolgd. Dus die gaat niet, over... is dit heel erg zielig en sneu voor mensen die daarmee te maken hebben? Nee, de zorgen van de mensen die zijn heel reëel. De angsten van, en meer dan dat, van de ondernemers... die hoorden we net ook al, daar tegenover staat. Dus dat economische, zo noem ik dat maar even, verhaal van de NAM. En natuurlijk hebben jullie de NAM ook gesproken. Even naar luisteren. Wij zijn in Rotterdam voor een stuk minder dan 1% verantwoordelijk van de Nederlandse olieverbruik. De olie die wij produceren in Rotterdam die is veel schoner. Echt veel schoner dan de importolie. Hè. Die importolie in Nederland heeft een hoge CO2-voetafdruk. Ze is behoorlijk vieze olie. Rotterdam-olie is veel schoner. Het levert de Nederlandse staat behoorlijk wat geld op. En het levert ook aardig wat werkgelegenheid op. Ja, en het levert dus ook hoofdbrekens op bij inwoners. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten. Nu even, ja, een mooi moment. Andy, er is gescoord bij de wedstrijd Turkije-Portugal. Ja, slecht nieuws voor Zidane en de hele familie. Want het is 1-0 voor Portugal geworden. Mooie goal. Voorzet vanaf de linkerkant komt bij Bernardo Silva terecht. De man van Manchester City. En hij laat Altay Bayindir van Manchester United, daar keept hij. En bij Turkije laat hij kansloos. En dus staat het 1-0 voor Portugal na 22 minuten tegen Turkije. Het is toch omdat Arda Güler niet speelt. Die is geblesseerd, zit op de bank. Jammer. Ja, dat is dat megatalent, hè? Ben je er nog, Andy? Ja, natuurlijk, uiteraard. Van Real Madrid. Ja, ja, jammer. Die maakte die schitterende goal tegen Georgië. Ja. Maar misschien, hij zit wel op de bank, maar ik denk dat hij te geblesseerd is om toch in te vallen. Oh ja, dat wilde ik net vragen. Van, is er nog een kans dat die wel wordt ingezet, maar niet dus, denk jij? Nee, ik weet het niet. Moeilijk. Ja. We praten hier en als er weer updates zijn van jou, en die komen er ongetwijfeld, dan horen we het van Andy Houtkamp. Houtkamp, hij volgt Houtkamp, hij volgt de wedstrijd Turkije. Houtkamp, ja. Dit is nog beter dan Ewout. Ja, ik zei Ewout de Jong, zei ik ook zo raar. Turkije tegen Portugal, 0-1 daar dus de tussenstand. Ja, en als je het hebt over de tussenstand, bij dat wedstrijdje armpje drukken tussen al die bewoners die zich zorgen maken en de ondernemers die zich zorgen maken en de NAM. Ja, probeer daar maar eens die tussenstand te geven. Dat is heel lastig, hè, Suzanne? Ja, het was voor ons ook wel heel erg lastig. Ik moet wel eerlijk zeggen, je hebt meestal toch wel meteen sympathie voor die bewoners. Want je denkt, ja, die wonen daar gewoon. Ook omdat jij direct ook die vergelijking maakte met Groningen. Maar ja, daar is het ik snap gas. Heel erg die zorgen. En ik snap ook hun ongerustheid. En dat ze denken van, ja, weet je... Kijk, dat zei ook zo'n bewoner van... wij wonen er dadelijk nog over 50 jaar. Die bestuurder van de NAM, die is over 50 jaar waarschijnlijk alweer verdwenen. Ja, maar verdwenen. Die bewoners wonen er dus ook relatief kort, zei je net. Dus wie zijn dan die mensen die nu in opstand zijn gekomen? Ja, dat zijn dus wel bewoners die dus of heel erg activistisch zijn... en echt het klimaatdoel voor ogen hebben. Of bewoners Extinction Rebellion aanhangen. Dat soort types, maar ook... mensen die er toch al wel een tijdje wonen... en die zich toch hebben verenigd met bijvoorbeeld een Dick... die dus al vanaf 70 jaar in dat huis woont. Ja. En die zich dus zorgen maakt. Maar jij zei, in Groningen is het gas. Er zal geen verschil zijn tussen, dom vraag misschien... maar tussen oliewinning en gaswinning? Nou, dat was mijn vraag ook, hoor. In de podcast ook, van wat is nou het verschil tussen gas en olie? En daar zijn wetenschappers ook weer een beetje verschillend over... in de zin van, de meesten zeggen, nou, er is een enorm verschil... want bij gas is er echt heel veel... drukval, dus dan heb je dus echt dat er de ondergrond veel meer gaat bewegen dan bij olie. En in Rotterdam is het ook zo dat de olie die weggehaald wordt, daar wordt ook weer water ingespoten. Dus is de drukval is veel minder. Maar ja, in principe, we hebben ook een wetenschap gesproken die zegt, nou ja, olie en gas, in principe elke vloeistof die je uit de ondergrond haalt, die zorgt voor verzakking. Ja. Het is veel vragen, veel antwoorden ook in die prachtige expeditie van jullie getiteld Rotterdam in de olie. We hebben het over een podcast en natuurlijk is die nog steeds te beluisteren. En we gaan door over Frankrijk. Ja, Steven de Kraan, dat is het land waar je graag komt, veel komt, maar je blijft in Leuven. Ja, ik pendel tussen België en Frankrijk. Dus heel vaak in Frankrijk, maar voor ons is het belangrijk als verslaggever om toch ook nog met de ogen van een Vlaming, Belg, buitenlander te kijken naar Frankrijk. Want anders vinden we alles normaal in dat land en dat is het nu net niet voor ons. Nou, wat zeker niet normaal is, is de plotse aankondiging van de president voor nieuwe verkiezingen. Laten we even luisteren naar Macron. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes. Nou, hij heeft in ieder geval vertrouwen in zijn lieve landgenoten. Net een chanson is het, hè? Je hoeft er maar muziek onder te zetten. Nou, maar dat is wel zo. Ja, hij heeft dus dat is jullie taal, hè? Dat is natuurlijk prachtig, ja. Al ga je al in jullie en wij. Nou, want jij wijst nu naar jouw buurman. En dat is Edouard Duplan. Dat is niet alleen nu trouwens jouw buurman, maar ook in het dagelijks leven. Ja. Marcel, jullie wonen dicht bij elkaar daar in Den Haag. Edouard Duplan. Was, hè? We kennen jou als ragfijne voetballer. Maar jij kunt straks dus ook stemmen. En had je ook niet verwacht dat het zo snel kon? Nee, inderdaad. Ja. Niemand had het verwacht. En ik zal natuurlijk gewoon stemmen volgende week. Het is belangrijker dan uit. Ja, niet verwacht, Steven de Kranen. Maar waarom doet hij dit zo plots? Wel, ik denk dat het schokeffect belangrijk was. Er waren Europese verkiezingen, ook in Frankrijk. Net zoals in Nederland en in ons land. En daar was de uitslag... dusdanig dat het Rassemblement National, zeg maar een radicaal rechtse partij in Frankrijk, echt getiteld als extreemrechts, die hadden zwaar gewonnen. 32% van de stemmen. En de partij van de president die zat nog niet eens aan de helft van dat aantal stemmen. Dus zegt de president, is dat nu het land waar we mee verder moeten? Hij had sowieso al geen absolute meerderheid in het parlement. Dus zat ook al wat moeilijk. Als hij doordoet zonder naar nieuwe verkiezingen te gaan, dan zegt iedereen van ja, dan laat je de dingen maar op zijn betij en dan moet er toch iets gebeuren. De inzet is volkomen duidelijk bij deze gok van Macron. Wat is de winkans? Kun je daar iets over zeggen? Het is moeilijk in te schatten nu, denk ik. Ik kijk ook naar Edouard. Ik denk dat de president de juiste vraag stelt, want hij maakt van extremen regeren. Willen jullie dat Frankrijk geregeerd wordt door ofwel extreem rechts, Rassemblement, partij van Marine Le Pen, of ook door extreem links, wat hij zo noemt, Jean-Luc Mélenchon, mensen die ook echt hard er tegen ingaan. Dus dat is de vraag, kunnen wij nog ons land besturen? Willen wij vertegenwoordigd zijn door die mensen? Dat is de vraag. En dat is een vraag die ook gesteld wordt door niet zomaar iemand. Want we luisteren en kijken veel naar het EK. Mbappé sprak zich ook uit eerder deze week. Kylian Mbappé over de verkiezingen in Frankrijk. En dit zei hij. On sait que on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays. Une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français. Et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. Voor de mensen in ons land die het Frans net even niet zo machtig zijn, Edouard Duplan, wat zegt hij hier precies? Hij wil eigenlijk de jongeren met name aanmoedigen om te gaan stemmen. Hij zegt hoe belangrijk gewoon dit moment is. Dat we nu eigenlijk gewoon omsingeld worden door de extreme partijen. En dat en heeft eigenlijk vertrouwen in zijn generatie. Dat die generatie eigenlijk gewoon deze generatie het verschil kan maken. En dat we eigenlijk nu onze toekomst moeten kiezen. Dat we eigenlijk de juiste weg moeten kiezen. Hij moedigt. We hebben een doelpunt, horen we. Dat zal zijn bij de wedstrijd Turkije tegen Portugal. Ja, we gaan zo dadelijk wel doorpraten over Frankrijk, hoor. Maar heel veel muziek. Maar dat zegt men nog niet direct wie er dan gescoord heeft, Andy. Nee, nou, ik heb nog slechter nieuws. Laat ik het zo zeggen. Turkije heeft gescoord, maar het is wel het eigen doel. 2-0. Een ongelooflijk eigen doelpunt. Keeper die uit zijn doel komt en de centrale verdediger Achaydin, ik weet niet precies hoe je het moet uitspreken, die scoort in eigen doel door zijn keeper te passeren. Echt een knullig moment voor de Turken die dus nu al met 2-0 achterstaan. En als ik nog even terugkom op Arda Güler, die zal niet komen, want ik denk dat ze dan alles gaan gooien op de laatste wedstrijd. Of er moet nu iets gebeuren als de bal voor het doel komt. Maar nee, Turkije kan niet scoren. Die hebben nog één wedstrijd te gaan. Woensdag tegen Tsjechië. En dan moet je maar hopen dat je dan wint en toch door kunt gaan in Pool F. Want nu staan ze tegen een schier onmogelijke tweede achterstand aan te kijken tegen Portugal. Oh, en Marcel, dan voel je het weer aankomen, hè? Die wedstrijd Nederland-Portugal later in het toernooi. Ja, heerlijk land, Portugal. Veel mooie momenten beleefd, maar moet je niet tegen voetballen. Nee. Nou, Ewout de Jong, hadden we het net niet over die mooie vent. Die is hier aangeschoven, ja, niet in Rotterdam, maar daar in Hilversum, om uit te spreken de hoofdpunten van het nieuws van even voorbij 6:30. Dag, Ewout. NPO Radio 1. Ja, goedenavond, Wieger. Hamas zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp en een buurt in Gaza meer dan 40 mensen zijn gedood. Een van de doelwitten was volgens de krant Haaretz een commandant van Hamas. Israël heeft de afgelopen week meer vluchtelingenkampen in Gaza aangevallen. De Iraanse rapper Toomaj Salehi, die uitgroeide tot een symbool van de protestgolf in het land in 2022, lijkt voorlopig toch niet te worden geëxecuteerd. Hij kreeg de doodstraf, maar volgens een advocaat heeft het Hoge Rechtshof van Iran zijn straf voorlopig geschrapt. 5 van de 7 verdachten in de Mallorca-zaak gaan in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. De zaak draait om de dood op Mallorca van Carlo Heuvelman door mishandeling. De 5 veroordeelde jonge mannen moeten een schadevergoeding betalen aan de toenmalige vriendin van Heuvelman. Hun advocaat zegt dat onduidelijk is waarop het bedrag is gebaseerd. Bij de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje vertrekt Max Verstappen morgen vanaf de tweede plek. Hij was een fractie langzamer dan Lando Norris van McLaren. Vorig jaar won Verstappen de Grand Prix van Spanje. Roosmarijn Knol is hier met de hoofdpunten van het weer. En hoofdpunten worden hoogtepunten, hè, Roosmarijn? Ja, wat temperatuur betreft wel. Zeker na al dat regenachtige en koele weer dat we in deze junimaand hebben gehad. Er is heel erg veel regen gevallen. En ook veel dagen dat de temperatuur niet boven 20 graden uitkwam. Vandaag kwam de temperatuur wel boven 20 graden uit. En de komende dagen wordt het eigenlijk alleen maar warmer. Vandaag hadden we wel nog met een paar buien te maken. Ook op dit moment trekken er van zuidwest naar noordoost nog wel een paar buien over het land. Voornamelijk in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Dus vanavond nog wel een klein beetje regen. Maar daarna gaat het in elk geval een paar dagen droog worden. Morgen ook een droge dag. Vooral aan zee veel zonneschijn, in het binnenland wel een paar stapelwolken. Dan wordt het zo'n 19 tot 24 graden. En dinsdag en woensdag worden echt warme dagen. Dan wordt het zo'n 25 tot lokaal zelfs wel 29 graden. Ook dan nog droog. Pas later in de week stijgt de kans op een paar buien. En dan gaat de temperatuur misschien ook weer een beetje omlaag. Maar tot die tijd dus zonnig, droog en warm. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Dat zijn drie lekkere termen om dan de laatste helft te beginnen, of het laatste kwart van deze uitzending. Zonnig, droog en warm. En dan hebben we in ons midden ook nog Edouard Duplan. Die kent u vast nog. Dit is een prachtig moment uit 2011. De wedstrijd FC Utrecht tegen Ajax. Duplan, zeg maar even. Wat een schitterende goal! Ja. Oh. Het is verdiend. En het is ook nog eens een keer heel fraai. Ja, dat deed hij vaker. Heel fraai scoren. Wat leuk dat je hier bent, Eduard. Ja, leuk om hier te zijn. Bedankt. Ja, en je speelde niet alleen voor FC Utrecht. Daar maakte jij furoren. Maar ook ADO Den Haag. Sparta, hier dus ook in deze stad bewaar jij, of aan deze stad bewaar jij goede herinneringen. En nu, ja, het is dus echt zo, je wordt meubelmaker. Nou, of ik daadwerkelijk gewoon meubelmaker zal worden, dat is nog onduidelijk. Maar ik volg nu eigenlijk een opleiding in Rotterdam, meubelmaker, en bij de HMC. En ik vind het echt gewoon geweldig, superleuk om te doen. Ja, want dat je goed bent met je voeten, dat wisten we al. Ja. Maar hoe goed ben jij met je handen? Nou, ik moet nog best veel leren, zeg maar. Ik kom erachter dat ik een lange weg te gaan heb. Maar ik vind het, de combinatie van denkwerk en met je handen bezig zijn, dat vind ik echt gewoon geweldig. Ik ga met heel veel plezier naar de cursus toe. We hebben een heel fijne leraar ook. Of het daadwerkelijk mijn professionele toekomst of mijn professionele toekomst daar ligt, dat moet nog blijken. Maar als het aan mij ligt, ja, dan zou ik dat gewoon elke dag willen doen. Maar hoe kom je erbij? Is er iemand in de familie die zich daarmee bezighoudt? Iemand moet tegen je gezegd hebben. Nee, ja, eigenlijk helemaal niet in de familie. We hebben niet eens een gereedschapskist thuis, volgens mij. Het is meer, ja, in de zin van, ik heb altijd gewoon dingen willen maken. Dat lijkt mij ook. En ook het ontwerpen daarvan, heb ik altijd gewoon super leuk gevonden. Dus ik heb geknutseld met dingetjes. En dat thuis. En mijn vriendin vond het gewoon niet zo, niet altijd gewoon super mooi, zeg maar, wat ik knutselde. Dat was wel. En ik heb besloten om eigenlijk de techniek te leren, om dat gewoon beter te kunnen. En nu ben ik in staat om iets mooiere dingen te maken. En het liefst gewoon, ja, nogmaals, gewoon doe ik dat gewoon nu elke dag vanaf nu. Dat is een geweldig verhaal, Steven de Kranen. Heb jij dat ook, dat je iets, want jij bent als journalist vooral bezig met schrijven. Dat is al wel met je handen werken, tikken op zo'n laptop. Maar dit is op een heel andere manier natuurlijk. Zou dat jou ook passen? Dat weet ik niet. Maar journalistiek is ook een soort ambacht, zeggen ze. Maar ja, dit soort ambacht, ja, mooi, daar moet ik voor passen. Maar ja, ik moet wel zeggen, de Fransen kunnen er ook iets van. Als je nu kijkt, de heropbouw van de Notre-Dame. Wat er allemaal zo bij komt kijken van opnieuw ambachtswerk. Het is alsof de middeleeuwen terugkomen in maakkunst naar die kathedraal. Echt ongelooflijk. Dus pet je af. Eduard woont ook in een soort Notre-Dame. Is je ook al 2 jaar aanwezig om het helemaal te verbouwen? Ja. Vertel. Nou, hij heeft dan echt heel lang bezig aan de verbouwing van onze woning, inderdaad. Zo'n opbouw heeft hij. Dat heb je natuurlijk omdat er is ook woningnood in Den Haag. En dan mag je dus opbouwen plegen. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Dus. Ja, daar heb ik meer gedaan en heel veel van geleerd. Ja, interessant proces om te zien. Voor die mensen die denken, hoe weet hij dat nou allemaal? Mensen van Freek, ja, jullie wonen dus heel dicht bij elkaar in Den Haag. En een poos geleden is dat alweer dat jij vertelde, Marcel. Die Eduard, die moet jullie een keer uitnodigen. Nou, daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad. Eduard, wat wel opviel net dus, hè, dat eigen doelpunt gebeurt vaak op dit EK. Ja, ongelooflijk vaak. Het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er heel veel voorzetten worden gegeven. Ja. Je ziet dat eigenlijk gewoon de ploeg gewoon heel veel door de flanken door probeert te komen, want het as ligt eigenlijk gewoon vast vaak dicht. Dus je moet eigenlijk vanaf de flanken gewoon komen. En dan komt eigenlijk gewoon vaak een voorzet en uiteindelijk gewoon moet dit eigenlijk gewoon gebeuren, zeg maar. Maar dat jij nu zo naar die voetbalwedstrijden kijkt, dat was niet zo altijd. Is niet altijd zo geweest, toch? Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. Ik heb eigenlijk tijdens mijn carrière heel vrij weinig naar wedstrijden gekeken. En het valt ook mijn vriendin op, want dat vind ze iets minder leuk. Dat ik nu, dat ik gestopt ben, gewoon begonnen ben met het voetbal kijken. Je bent nu begonnen met voetbal kijken. Ik vind voetbal gewoon vrij leuk. Ja. Ja. Toch wel leuk. Leuk. Ja, daar heb ik toch al die jaren uit bij me. Hij kan altijd uitwijken als hij thuis niet mag kijken. Dus, Bedankt Marcel. Ja, ja. Dat heb ik vaker gedaan. Nou, we hebben vorig jaar wel gekeken toen in Qatar samen. Dus, dat gaan we nu ook doen. Ja, gaan we zeker. Heb jij nog voor vertegenwoordigende elftallen gespeeld in de jeugd? Nee, wel bij de Franse universitaire elftal in het parkje. Maar dat was het voor mijn internationale carrière. Ja. Maar goed, je draagt een schat aan ervaring en heel veel mooie doelpunten met je mee. Dit was er eentje, we pikten er eentje uit tegen... Leuke herinneringen. Misschien de beste uit mijn voetbalcarrière. Ja. Je had het net over de Notre Dame, Steven de Kranen. En je zei, dat is wel echt typisch. Hè? Dan heb je het over ambachtslieden, of typisch, mooi ook, dat ze dat toch maar kunnen. Want dat was nog wel even de vraag, lukt het ze om het in oude luister te herstellen, de Notre Dame? Wat ook denk ik typisch is, is het patriotisme dat eruit spreekt. Ook de woorden van Macron, wij gaan dit gewoon doen, want het is Notre Dame. Inderdaad, voor de Fransen is geen uitdaging te groot. Ja. Kijk naar het. Zien en dan zeggen, maar voor Frankrijk wereldkampioen, dat past bij ons. Kijk ook naar de Olympische Spelen. Een openingsceremonie is sowieso al moeilijk te organiseren. Maar doe het dan nog eens op de Seine met 300.000 mensen die langs de oever moeten staan. Ja. Het is ongezien. En ze gaan de Seine, gaan ze dus proberen schoon te krijgen. Ook al. Nee, maar morgen, heel belangrijk moment, Hidalgo, de duik van Hidalgo. Het is uitgesteld. Oh nee, echt? Ja. Er zit te veel stroming op de Seine. En de Seine is ook nog altijd te vuil op dit moment. En er is ook een actie door enkele Fransen opgezet op een website. En die heet vertaald, ik doe mijn gevoeg in de Seine. Dus op zijn Vlaams gezegd, ze kakken in de Seine. Net omdat ze willen dat de mensen die hen in de stront hebben doen belanden. Namelijk heel veel kosten maken voor die Olympische Spelen. En niet denken aan het sociale karakter van de stad. Ze zeggen wel, we zullen hen nu in de stront zetten. Dus, als dus die hurken dan op Pont Neuf en dan kan je dat allemaal zo zien. Je kan het ook berekenen. Iemand die bijvoorbeeld in Rouen woont, die woont ook langs de Seine. Maar wat verder af. Die moet 5 dagen vroeger zijn gevoeg doen, zich ontlasten in de Seine, zodanig dat die ontlasting op tijd aankomt als de burgemeester van Parijs daar zal zwemmen. Jij komt toch ook uit de buurt, van Parijs? Ja, zuiden. Dus het kan het niet zo hoog als wij. Dat is ook een soort van mini-revolutie. Hè? Dat zit natuurlijk wel in het bloed, wat je daar meemaakt dan. Ja. Hebben die mensen, ik zei net Hidalgo, dat is de burgemeester van Parijs. Hebben die mensen, hebben ze een punt populair uitgedrukt? Dat ze weinig profiteren, zelf de gewone mensen van die meesterlijke Olympische Spelen? Het is een zaak hoe je het bekijkt. Als je het bekijkt vanuit een soort koopmansgeest, dan zeg je de spots zullen op Parijs staan. Nu, Parijs zegt zelf, hebben we dat nog nodig? We zijn sowieso de mooiste stad ter wereld, dus we hebben dat al niet meer nodig, zeggen ze een beetje chauvinistisch. Maar het is wel zo dat er natuurlijk heel veel toeristen zullen komen. 15 miljoen alleen voor de Parijzenaars zelf. Heel veel ongemakken. En bijvoorbeeld, er was beloofd gratis openbaar vervoer. De metro, tram, bus wordt gratis tijdens die Olympische periode. Maar nee, prijzen zijn verdubbeld, ook voor de Parijzenaars. Dus die denken, wij zullen in een stad zitten die heel moeilijk te bereiken is. Al onze leuke plekjes die zullen ingenomen worden door toeristen. Dus wij gaan op vakantie of we zijn er even niet. Dus de meeste Parijzenaars denken alleen maar aan ongemak als ze aan de Spelen denken. Nu, het is ook een beetje Frans, als ik mag zeggen, Edouard, dat de Fransen soms wel een beetje pessimistisch kijken en soms de negatieve kant van zaken bekijken. Terwijl ik denk, het zal mooi zijn, het zal ongezien zijn en de Fransen kunnen ook wel wat improviseren. Het zal nodig zijn, maar ik denk wel dat het een zeer geslaagde editie is. Nou, Edouard, je hebt daar heel veel familie. Hoe kijk zij er tegenaan? Zijn het klagers of denk je alleen maar, wauw, zin in. Het is leuk voor ons. En is goed voor ons. Over het algemeen in mijn familie vinden ze dat gewoon superleuk. Dat de spelen gewoon in Parijs plaats zullen vinden. Nee, inderdaad. Alleen het is wel niet wat je zei. Het is wel zo dat het is iets Frans om eerst heel enthousiast te doen en te zijn, zeg maar. En heel snel daarna. Dus ik ben niet verrast. Alleen, maar over het algemeen, het is super gaaf natuurlijk om dat rond mee te maken. Over het algemeen ben ik gewoon super blij dat het daar gaat gebeuren. En de beveiliging is straks echt extreem, echt ongekend, toch? Wat ze allemaal op de... Ja, het is natuurlijk een openingsceremonie in plaats van een stadion dat je perfect kan afbakenen. Nu langs de Seine, 300.000 mensen, dat betekent toch ongeziene veiligheidsmaatregelen. Mensen die daar wonen krijgen ook een QR-code, moeten zich op voorhand laten inscannen. Er zal heel veel beveiliging aan te pas komen. Op die dag zelf 45.000 politieagenten en gendarmes. Alleen al voor die dag. Denk ook maar aan... Andere dagen 30.000. Hè? 30.000 per dag. Ja, dus heel veel. Denk ook maar aan het gevaar van drones. Ze houden met alles rekening. Niet vergeten, Frankrijk is een land van extremen, van passies. Dat betekent ook dat het snel... kan fout lopen. Er is maar één iemand nodig die met een mes rondloopt en een steekpartij doet. Net nog iemand opgepakt. Ja, vorige week is er nog iemand opgepakt, de jongere die plannen had. Dus ze zijn zich bewust van het gevaar. Ze zijn erop voorbereid, maar natuurlijk een nulrisico, dat bestaat niet. Nee, precies, en dat weet jouw familie natuurlijk ook. Edouard, je broer en zus werken in de horeca ook daar. Ja, dat klopt. Ja. Is er ook iets van angst merkbaar van het grote veiligheid, over het grote veiligheidsrisico? Niet echt, om heel eerlijk te zijn. Daar zijn ze niet echt mee bezig. Ze vertrouwen erop dat de regering dat goed op orde heeft. En dat is zo te horen ook zo. Ja, nou, hoe kijken de Fransen daar elders in het land tegenaan? Veel vertrouwen in de regering? Wel, als het hier om gaat? Als het gaat om beveiliging, denk ik dat de Fransen er wel van uitgaan dat hun veiligheidsdiensten heel veel... opsporen op tijd. Er zijn heel veel... Parijs, zeker die stad, heeft natuurlijk... Charlie Hebdo, Bataclan. Ja, klopt. Weten we allemaal. Heel wat naars meegemaakt dan. Ja, maar wat wel speelt bij Fransen, maar dat is in elk land zo... als er dan iets gebeurt, iemand door de mazen van het net glipt... en er gebeurt een aanslag en die blijkt op een verdachte lijst te staan... of een terreurlijst, dan is natuurlijk het land te klein. En zegt men, hoe kan dat zo iemand net een aanslag pleegt? Maar natuurlijk, er zijn er heel veel. Je zit met een groot land... Dat betekent ook langere lijsten dan bijvoorbeeld in België of in Nederland. Hou die maar eens allemaal in de gaten. Het is echt inschattingen maken van wie is gevaarlijk wanneer, wat kan er gebeuren, wat niet. Het inzetten van middelen, het is enorm. Ja, ook op de Seine trouwens zelf. Hè. 35 veiligheidsboten, noem ik ze dan maar eventjes, daar al ingezet. Het is een giga-operatie als je erover nadenkt. Dan gaat het je duizelen. En tegelijkertijd moeten ze daar allemaal genieten van de sport... En ook van al het moois dat die stad natuurlijk te bieden heeft. De beachvolleybal onder de Eiffeltoren. Het is werkelijk prachtig. Edouard Duplan, natuurlijk groot sportliefhebber. En dus ga jij er ook naartoe? Even naar broer en zus op bezoek? Nee, eigenlijk niet. Het is zonde, maar onze vakantieplannen zijn in Griekenland. In thuisland van mijn vriendin. Dus we gaan het moeten missen, helaas. Nou, het is natuurlijk wel te volgen op tv, hè, Steven? Inmiddels weet hij dat hij sport kan kijken op tv. Dus. Duurzame spelen. Ook zo'n term zo veel gebruikt. En dat betekent dat er uiteindelijk niks meer. Maar het is wel betekenisvol voor de Fransen dat het duurzaam is. Ja, ze hebben dat toch wel geprobeerd door net de stad te gebruiken, ook als decor. Ze hebben niet veel, om niet te zeggen, geen nieuw stadion gebouwd. Het Stade de France is er, wordt optimaal gebruikt. En ze hebben bijvoorbeeld ook het Olympisch dorp gebouwd in een voorstad van Parijs, in Saint-Denis. Juist omdat dan na die spelen die gebouwen te kunnen gebruiken voor huisvesting daar. Er wordt ook gekeken dat bijvoorbeeld het vervoer zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Zelfs ook geen specifieke mediabussen bijvoorbeeld. Iedereen houdt ook een beetje zijn hart vast. Want wat zal dat geven? We moeten met de gewone metro ons verplaatsen. Normaal geen probleem. Maar... En twee keer zo duur dus. En twee keer zo duur ook, ja klopt. Ja. Dus Parijs houdt er nog iets aan over. Maar ze hebben dus echt wel erop toegezien en geprobeerd om zoveel mogelijk te gebruiken wat er is. Het natuurlijke decor. En ook, tijdelijke stadions te bouwen die kunnen afgebroken worden. Allemaal ook met materiaal dat duurzaam is. Het zijn natuurlijk zulke tijden. Iedereen wil duurzaam zijn, maar het is geen loos woord. Nee. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Grote verwachtingen, daar gaan we zo dadelijk over doorpraten, Marcel. Grote verwachtingen ook in Huize Ekies, waar het de wedstrijd Turkije tegen Portugal betreft. De laatste minuut van de eerste helft, of 30 seconden denk ik nog, Andy. Ja, nee hoor, we zitten al in de rust. Dus het komende kwartier hoeven ze zich geen zorgen te maken. Zullen ze ook niet scoren. Maar het staat 2-0 achter Turkije tegen Portugal. Bijna een thuiswedstrijd in Dortmund voor de Turken. Want er zijn heel veel Turken op de tribune. Maar die hebben weinig om te juichen gehad. Want Turkije staat achter met 2-0 bij rust tegen Portugal. En daar waren de Turken tegen Georgië zo blij mee. Want ze zeiden, het was alsof we in Turkije voetbalden. Zoveel fans om ons heen. Maar ja, met die fans heb je niet zoveel aan als je dan niet vervolgens in je eigen doel gaat schieten. Mijn zus appte mij net, ik kijk niet meer. Oh. Dat zegt alles. Dat is bijna een Franse mentaliteit, begrijp ik nu. Ja. Steven de Kranen, jij wilde wat vragen. Ik ben eigenlijk benieuwd of dit EK, daar gaat toch een positieve roep vanuit, die Olympische Spelen. Of dat ook een soort van paradigmaverandering zal bewerkstelligen in het algehele defetistische Europese gevoel van oorlog en narigheid. Of we eigenlijk gewoon door het mooie weer en het mentale mooie weer wat vrolijker gaan worden en wat minder tegenover elkaar komen te staan. Juist door die Spelen. In Duitsland heb je ooit het sommermärchen gehad, het zomersprookje gehad, waardoor dat voetballen, dat hele land vrolijk werd. Je merkt natuurlijk ook met het EK, het is nu even voor familie Eekes, jammer. Maar je merkt toch dat mensen daar vrolijk van worden. Het is een ongevaarlijke manier van met elkaar concurreren. En het is altijd maar zo even, Marcel. Het beklijft niet. Nou, nee, maar dat vraag ik me af, want we hebben nu we hebben heel veel van die evenementen achter elkaar. Misschien dat die stemming toch doorgetrokken kan worden. Steven, wat denk je? Ik denk dat het moeilijk is, want soms waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Dus, en op de achtergrond speelt nog altijd het conflict in de Gaza-strook, de oorlog in Oekraïne, wat we niet kunnen vergeten. Dus het is soms ook even wegdenken van alle problemen. En jammer genoeg verdwijnen die niet met de toernooien. Maar laat ons hopen dat we zeker ook voor de Spelen een soort bestand hebben. Staakt het vuren. Ja, maar is opgeroepen door de Franse president en ook door anderen. Laat ons beginnen met de bestand, zowel in Gaza als in Oekraïne. Ja, maar wel gedurfd wel dat hij dan vlak voor de Spelen, heb ik het over Macron, toch nieuwe verkiezingen uitroept. Ja, maar hij stond met zijn rug tegen de muur. Denkt ook, tijd is nu heel kort, dus qua organisatie is het moeilijker voor de tegenstanders. Ook al valt dat wat tegen, want er bestaat een groot linksblok en een groot rechtsblok nu tegen de meerderheid van de president die daar zich gaan kandideren. Maar wat speelt ook? Ja, je zit voor de Franse Nationale Feestdag 14 juli, voor de Spelen. Dus jij denkt misschien, neem dat allemaal mee in jullie berekening. Willen wij ons land ook zo voorstellen aan de wereld? De oproep van Mbappé ook niet toevallig, denk ik. Er is een goede relatie tussen de president en Mbappé. Hij roept op aan de jongeren om te stemmen. Niet vergeten. De oproep van Mbappé was natuurlijk ook omdat het natuurlijk al heel lang schuurt tussen Le Pen en de spelersploeg. Die heeft toch al vaker zich kritisch uitgelaten over die spelers. Dat het een soort kinderen zijn die opgevoed moeten worden. Dat is al jarenlang schuurt het tussen. Verschrikkelijke dingen gezegd over. Maar ik denk dat Edouard kan beamen dat ondertussen Marine Le Pen, De vader juist, dat die ondertussen echt wel door de Fransen bekeken wordt als een dame die katten heeft en vriendelijk is en lief is en ook verkiesbaar is. Heeft ze ook katten? Ja, daarmee is ze op de foto gestaan en wordt ze aaibaar, letterlijk en figuurlijk. Aha. Dus dat beeld van vroeger, van Pa Le Pen, Front National, laat maar zeggen, de duivel, baarlijke duivel met ontkenning van de concentratiekampen, dat is er niet. De naam is veranderd van de partij. Dus er is heel veel gebeurd. Maar het is geen front meer tegen bijvoorbeeld de nationale ploeg, dat zeker niet. Maar wat je nu ziet is dat sommige mensen van Rassemblement National, van die partij van Marine Le Pen, zeggen, het was ook karma wat Mbappé letterlijk tegen zijn neus gekregen heeft. Ja. Dat durft zij natuurlijk niet zeggen. Maar wat er ook speelde in Frankrijk, die Europese verkiezingen, heel lage opkomst. Niemand liep daar warm voor in Frankrijk. Het was een half referendum tegen de president. En nu rekent iedereen erop dat de Fransen, net zoals Edouard, wel zullen zeggen, we gaan stemmen, want het is belangrijk. We moeten kiezen voor of tegen. Denk jij ook, Edouard, dat er veel mensen naar de stembus zullen gaan? Ja, veel meer dan normaal gesproken. Dat verwacht ik inderdaad. Ja. Iedereen heeft begrepen de maat van hoe belangrijk dat is om nu te stemmen. En dat verwacht ik inderdaad. En als het ergens om gaat, als we het idee hebben dat het ergens om gaat, dan gaat iedereen naar de stembus. Waar gaat het wat jou betreft echt om? De peilingen zijn nog niet echt heel denderend voor Macron. Ja. Ook al wordt de opkomst dan misschien hoger. Maar ja, dat weet ik niet. Ja, wat nee, het is eigenlijk gewoon de wereld die je kiest. Wat je eigenlijk als land wil zijn. Je zei net, het is belangrijker dan ooit. Het begin van de uitzending. Waarom? Het heeft echt met je rompidentiteit te maken. En het is echt, de kans bestaat dat je eigenlijk de mensen in twee zal zal de samenleving in twee zal snijden. En dat, is, en dat wil ik niet als Fransman. Zeg maar. Nee. Dat één partij wint, of dat een gewone partij wint, dat is maar dat een extreme rechtspartij wint, dan verandert de kleur van alles in het land. Wat daar in ieder geval heel erg opvalt, is wij in Nederland hebben dat niet zo strikt. Hè? We zijn een verstedelijkte samenleving, maar Frankrijk is echt die scheiding tussen stad en platteland zo sterk. Ook wat kiezersgedrag betreft, hè, Steven? Ja, je ziet wel, zeker ook bijvoorbeeld een stad als Parijs stemt veel linkser dan andere delen van Frankrijk. Maar bij die Europese verkiezingen is toch gebleken dat extreem rechts bijna overal de grootste partij was. En misschien om in te pikken met die peilingen zijn belangrijk. Rassemblement piekt opnieuw, maar het is een ander kiessysteem in Frankrijk. Het gaat onder andere in twee rondes. Het gaat over wie heeft er straks de meerderheid in die eerste ronde. En naargelang het aantal procent stemmen, kom je dan uit twee of drie kandidaten in de tweede ronde. En als iedereen dan zegt, we gaan ons gezamenlijk tegen die ene kandidaat zetten, dan kan je met heel veel kandidaten in die eerste ronde overleven door de peilingen. Maar in de tweede ronde uiteindelijk bijna geen zetels overhouden. Hij zal sowieso overleven, Macron. Presidentsverkiezingen in 2027. Maar als hij hier een flinke tik krijgt, kan dat ook. Wordt hij dan vleugellam? Wat betekent dat voor zijn politiek? Dat zal sowieso hem geen goed doen als hij een tik krijgt. Maar Macron kennende heeft hij al verschillende scenario's op zak om te kijken hoe moet ik daar dan mee omgaan. Hij is een stratege, zeg jij hiermee? Ik denk dat hij heel strategisch denkt. Namelijk, stel ik moet een premier aanvaarden door een absolute meerderheid van extreem rechts, dan hou ik daar rekening mee. Dan kan die partij misschien al in zijn ogen onschadelijk gemaakt worden tegen de presidentsverkiezingen van 2027. Want anders is het misschien de rode loper voor Marine Le Pen in 2027 als Franse president. Wat nog een stapje hoger is dan premierschap. Jij sprak een oude president van Frankrijk, François Hollande. Die in het parlement wil gaan zitten? Ja, klopt. Hij is vandaag trouwens zijn campagne gestart in Frankrijk. Ja. En die heeft zelf gezegd van dit is het einde van de Macronie. Dus laten we zeggen van het beleid van de president. Omdat juist de president beslist heeft om het parlement te ontbinden. Hij had een meerderheid. Hij denkt dat die meerderheid er niet meer zal zijn voor de president. Maar hij komt op. Hij is kandidaat. Redelijk dat vind ik bijzonder. Oud-president die denkt, nou, ik wil er nog wel in het parlement zitten. Je zou kunnen denken, dat voelt een beetje als degradatie. Maar zo vat hij het niet op. Nee, hij beschrijft het ook als historisch, net zoals Edouard zegt. Het is heel belangrijk dat we nu kiezen. En die strijd is heel belangrijk. Dus ik gooi me erin met al mijn gewicht, zegt hij. Oh, heel mooi. En heeft hij wat gewicht trouwens? Wat meer dan toen hij president was. Ja. Edouard Duplan, jij nog steeds het gewicht van een topatleet. Komt dat ook door al dat meubel maken dat je dat doet? Is dat topsport? Ja, dat is ook gewoon topsport. Dat is, maar wat mij fit houdt, is misschien de twee jonge kinderen. Dat hou je fit, ja. Ja, nog even een voorspelling. Want jij bent van alle mensen hier echt de met afstand de grootste voetbalkenner. Welk land gaat het EK winnen? Ik heb eigenlijk gewoon een winnenschap gemaakt aan het begin van het toernooi. En ik heb Nederland ingezet. Nee, dat meen je? Ja, ja. Oh, echt? Ja, anders wordt hij uit de straat gegooid. Precies. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ben een liefhebber zeg maar, van de manier waarop Nederland speelt. Waar Nederland voor staat in het voetbal. En ik heb het idee dat het bijna nu of nooit is. Ze hebben echt een fantastische generatie. En vandaar dat ik ook gewoon heel teleurgesteld was gisteren. Want ik heb het idee dat ze veel te veel respect hadden voor een ploeg als Frankrijk. Kijk. En dat hoef je niet eigenlijk te hebben als je zoveel kwaliteit op het veld hebt. Zo, dan is even een injectie vertrouwen in het Nederlands elftal door Edouard Duplan. Wat leuk dat jij er bent. Een groot applaus voor jou. En voor iedereen hier aan tafel. Volgende week zijn we er opnieuw. Maar wel een uurtje later. En we zijn er ook maar één uurtje. Dat heeft alles wel te maken met het voetbal. Dat zult u begrijpen. Zo dadelijk veel voetbal. Ook dat zult u begrijpen. De tweede helft van Turkije tegen Portugal. Je zus kijkt niet meer. Nee, wij zijn afgehaakt. Die zijn afgehaakt. Portugal staat 2-0 voor. En die Portugezen gaan we nog wel ontmoeten, denk ik, later in dit toernooi. Maar daar gaan we van winnen, denkt Edouard Duplan. Zo dadelijk langs de lijn met Tom van het Hek. Veel plezier, dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert. Een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1.